صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا تو روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. چھپ گیا جا تاب, اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا. یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے رو ہے یار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے رو ہے یار آنکھوں میں. بسر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو, بسر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو, لگاؤں خاک کے قدم بار بار آنکھوں میں, لگاؤں خاک کے قدم بار بار آنکھوں میں, لگاؤں خاک قدم بار بار آنکھوں میں, تمہارے قدموں پہ موتی نثار ہونے کو, تمہارے نثار ہونے کو, بے شمار میری اشک بار آنکھوں میں, بے شمار میری اشک بار آنکھوں میں, تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ ساری بہار آنکھوں میں دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں کہ بس چکے ہیں مدینے خار آنکھوں میں عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں مدینہ جان چمن اور خزاں سے اے من ہے مدینہ جان چمن اور خزاں سے اے من ہے لگائے خاک وہاں کی ہزار آنکھوں میں لگائے خاک وہاں کی ہزار آنکھوں میں لگائے خاک وہاں کی ہزار آنکھوں میں فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ ہے کسی کا مزار آنکھوں میں پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں نہ ایسے پھول کھلے ہیں کبھی نہ آگے کھلے نہ ایسے پھول کھلے ہیں کبھی نہ آگے کھلے بہاروں میں ہے عرب کی بہار آنکھوں میں بہاروں میں ہے عرب کی بہار آنکھوں میں بہاروں میں ہے عرب کی بہار آنکھوں میں پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے دگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نعمتیں بانٹتا جسم وہی شان گیا نعمتیں بانٹتا جسم وہی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا رحمت کا قلم دان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مرمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مرمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قد پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلم دان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا مسلمان گیا ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا جسم تے وہ ذیشان گیا آج دے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگوں سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا مانے گے قیامت میں اگر مان گیا ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلم دان گیا جانو دل ہو سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہو شوخیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چل سارا تو سامان گیا تم نہیں چل تیرا جا سارا تو سامان ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمت بانٹتا جسم سے وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ و السلام یا حبیب اللہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب غلاموں کا بھلا ہو سب کریں پیب کی سیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ و السلام علیک یا حبیب اللہ کاش کے ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار کاش کے ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار چین ہی آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر گنبد خضرا کو دیکھے ایک عرصہ ہو گیا گنبد خضرا کو دیکھے ایک عرصہ ہو گیا اب کھلے گی میری قسمت اب لگے گی کتنی دیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ و السلام علیک یا حبیب اللہ یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے یا نبی اب تو مدینے ہو میسر با ادب پھر آپ کی گلیوں کی سیر ہو میسر با ادب پھر آپ کی گلیوں کی سیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ و السلام علیک یا حبیب اللہ نفس و شیطان پر مجھے غلبہ عطا کر یا خدا نفس و شیطان پر مجھے غلبہ عطا کر یا خدا اس علی کا واسطہ دیتا ہوں جو ہے تیرا شیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یا مؤسا اپنی الفت کا پلا دے ساتھیا جا مؤسا اپنی الفت کا پلا دے ساتھیا نعت سن کر حالت عطار ہو رو رو کے غیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف اسلام بھائیوں جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں آپ موتقف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا. آپ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطاری کا کھانا پینا یہ سب شرن جائز نہیں. یہاں تک کہ مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام یا مسجد الحرام شریف میں بھی آب زمزم نہیں پی سکتے جب تک اعتکاف کی نیت نہ ہو. اور اعتکاف کی نیت کھانے پینے کے لیے نہ کی جائے ثواب کے لیے کی جائے. ضمناً کھانا پینا وغیرہ جائز ہو جاتا ہے. تو جس کو دیر سے یاد آ جائے اور کھانے پینے کی نوبت آ گئی جیسے افطاری کا وقت ہو گیا مسجد کے اندر ہے اب زمزم پینا ہے مثلا تو اب اعتکاف کی نیت کرے اور کچھ ذکر اللہ کر لے پھر کھائے بھی. صلوا علی الحبیب. 1432 سن ہجری کے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے مہینے رمضان المبارک کی آج دوسری شب ہے. معتکفین کے درمیان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ اور مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. باقاعدہ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو اس سے قبل آئیے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں. حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرنی ہیں. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. بلا وجہ کپڑے یا بدن سر یا داڑھی کے بال سہلانے, دریوں کے دھاگے نوچنے, انگلیوں سے زمین پر کھیلنے, انگلیاں نچاتے ہیں بعد لوگ ظاہر یہ توجہ پھر اس میں ہٹ سکتی ہے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسرے کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں یعنی نماز میں جس طرح بیٹھتا ہوں اس طرح بیٹھ کر علم دین سمجھنے کی نگاہیں نیکی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. چلیے جو دو زانوں نہ بیٹھے ہوں تو بیٹھ جائیے جب تک بیٹھ سکیں, پھر بھلے چوکڑی مار لیں جس طرح چاہے, پھر تھکن دور ہو جائے اللہ توفیق دے تو پھر تعظیم کی نیت سے دو زانوں ہو جائے. تو یہ عدل بدل کرتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ پھر آپ کی دو زانوں بیٹھنے کی بھی عادت بنتی چلی جائے گی. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا, موبائل فون بند رکھوں گا, نہ میسج کروں گا نہ میسج دیکھوں گا اس میں, نہ یہ چیک کروں گا کہ کس کس کا فون آیا ہے. صلوا علی الحبیب, اذکروا اللہ, توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورت سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا, دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گورنے, جھڑکنے, جھگڑنے, الجھنے سے بچوں گا, خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا, بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. مزید اپنے لیے بھی کچھ نیتیں بڑھائی لیتا ہوں, فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے بچوں گا, کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا, یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا, ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری نہیں آتا وغیرہ کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا, غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا انشاءاللہ. اعلی کلمۃ الحق کروں گا یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا. پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125 ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, ترجمہ کنزول ایمان, اپنے رب کی طرف اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ تقی تدبیر اور اچھی نصیحت سے, میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا. بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغ عنی ولوایا، میں دیے ہوئے حکم کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ اور اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا، قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا، نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے وغیرہ کے دوران حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا، اور یہ سبھی نیت کریں کہ جب بھی گفتگو کی نوبت آئے تو کوشش کر کے نگاہیں نیچی رکھیں۔ نگاہیں نیچی رکھنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت موقع ہے، بلکہ ہر وقت بات میں نگاہیں نیچی رکھنا کوئی سنت بھی نہیں کہہ سکتے اس کو، نہیں یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اکثر نگاہیں نیچی رہتی تھی، یعنی ہر حال میں باتیں کرتے ہوئے ہو یا چلتے پھرتے ہو یا ویسے ہی تنہا تشریف فرما ہو، نگاہیں اکثر نیچی رہتی تھی، حیا سے جھکی رہتی تھی۔ تو اس ادا کو اپنانے کی نیت سے عادت بنانی چاہیے کہ اکیلے میں بھی ہم کوشش کریں کہ نگاہیں نیچی رہیں، تاکہ ہم حرام میں نہ جا پڑیں۔ ہم لوگ بہت بہت بہت کمزور ہیں، دھاڑ کر کے وہ حرام میں جا پڑتے ہیں۔ اب معاذ اللہ اجنبیہ عورت کی طرف پھر نظر اٹھتے دیر نہیں لگتے، وہ بہت جلدی جو ہے وہ نعوذ باللہ وہ عورت کی طرف بھی نظر اٹھ جاتی ہے۔ تو اس لیے وہ اگر ہماری عادت پڑ جائے گی نیچی نظریں رکھنے کی تو بہت سارے گناہوں سے بچت ہو جائے گی۔ اس لیے میں آپ کو ذہن دیتا رہتا ہوں کہ نیچی نظر، نیچی نظر، نیچی نظر۔ کل سفر مدینہ اللہ آپ کو نصیب کرے، تو آپ ہوائی جہاز میں سفر کریں گے تو ایئر ہوسٹس جوان ہوتی ہے اور بے پردگی شرط ہوتی ہے، اس میں برقعہ نہیں پہن سکتی ہو اور نوکری نہیں ملے گی، اور ان کو نرم لہجے کی تربیت ہوتی ہے کہ نرمی سے بات کرنا ہے ان سے، وہ دل جوئی کے لیے یا جس کام کے لیے بھی خدا بہتر جانے کس کام کے لیے اس کو رکھتے ہیں، تو بہت ہی لچک والے اور نرم لہجے سے وہ بات کرتی ہے، حالانکہ قرآن میں اس کا منع کیا گیا ہے، عورت کو چاہیے کہ وہ نرم لہجے سے بات نہ کرے غیر مرد سے، لیکن وہ کرتی ہے۔ اب آپ کیا کرو گے؟ چہرے کو دیکھو گے تو پھنسو گے نا، اس لیے وہ آپ ابھی سے پریکٹس کر لیں، اور گلیوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ عورتیں ہی عورتیں، تو اس لیے بھی نظر نیچی رکھنے میں عافیت ہی عافیت ہے۔ میرے آقا، میرے مولا، میرے ہادی، میرے رہبر امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے کتاب لکھی ہے، بہت پیاری کتاب ہے، وہ نصیحتوں کے مدنی پھول کے نام سے یہ اسے شائع کیا ہے مکتبۃ المدینہ نے، ہدیہ بھی میرا خیال ہے اس کا 7-8 روپے ہی ہوگا، زیادہ صفحے نہیں ہے، 54 صفحے، بہت پیاری کتاب ہے، زبردست کتاب ہے، تو انشاءاللہ ایک نشست میں پڑھ لیں گے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان انہوں نے نقل کیے، نہ قرآن پاک سے نہیں، مختلف روایتوں سے انہوں نے لیے ہوں گے، آسمانی کتابوں سے لیے ہوں گے، تو اس میں بڑی پیاری پیاری انہوں نے نصیحت دیکھی ہے۔ تو صفحہ 30 پر لکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، بے شک میں اللہ ہوں، میرا کوئی مثل نہیں، میرے غلبے اور اقتدار کی طرح، میرے غلبے اور اقتدار کی طرح کسی کا غلبہ اور اقتدار نہیں، جس نے اپنی زندگی میں اخلاص کے ساتھ روزے رکھے میں اسے مختلف قسم کے کھانوں سے افطار کراؤں گا، جس نے رات بھر قیام کیا میں اسے اپنی طرف سے ایک خاص شان یعنی اعلی مرتبہ عطا فرماؤں گا۔ میں اللہ کی رات، اللہ کی عبادت کے لیے جس نے رات قیام کیا، رات گزاری، تو جیسے اب یہ ہم کر رہے ہیں یہ بھی عبادت ہی کر رہے ہیں, مدنی مذاکرہ جو ہے الحمدللہ یہ بھی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. جو مدنی چینل پر بیٹھا ہوا ہے مدنی مذاکرہ دیکھنے کے لیے وہ بھی اس وقت عبادت میں مشغول ہے, جبکہ کما حق کو ہو وہ دیکھے. بلکہ مدنی چینل کے تمام سلسلے جو ہیں ان کو اچھی اچھی نیتوں سے دیکھنا میں سمجھتا ہوں کہ عبادت کا ثواب پائے گا, کیونکہ اس میں کوئی بھی غیر اسلامی سلسلہ ہم نے رکھا ہی نہیں ہے. اب بعض سلسلے مباح ہوتے ہیں, اس میں زینتیں مباح ہوتی ہیں, تو ان کو بھی اگر اچھی نیت سے آدمی دیکھے نا تو انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں ملیں گی. اب یہ ابھی کا جو آنکھوں کے تعلق سے جو میں عرض کر رہا تھا تو اسی میں یہ بھی لکھا ہے, جس نے میری حرام کردہ چیزوں سے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا یعنی انہیں دیکھنے سے بچا, میں اسے جہنم سے امان عطا کر دوں گا. میں ہی تمہارا رب ہوں لہذا مجھے پہچانو. صفحہ نمبر 44 اے ابن آدم میری حرام کردہ چیزوں کی طرف مت دیکھ, کیونکہ قبر میں کیڑے سب سے پہلے تیری آنکھ کھائیں گے. اب جو معاذ اللہ عورتوں کو دیکھتے ہیں, امردوں کو لذت سے دیکھتے ہیں, لوگوں کی کھلی ہوئی رانوں کو گھٹنوں کو دیکھتے ہیں, لوگوں کے عیبوں کو دیکھتے ہیں, نہ جن چیزوں کا اللہ نے دیکھنا حرام کیا, تو اے ابن آدم میری حرام کردہ چیزوں کی طرف مت دیکھ, کیونکہ قبر میں کیڑے سب سے پہلے تیری آنکھ کھائیں گے. یاد رکھ حرام پر نظر اور اس کی محبت پر تیرا محاسبہ کیا جائے گا قیامت کے دن, اس کا تم سے مطلب لینے کے حساب کیا جائے گا. اور کل بروز قیامت میرے حضور کھڑے ہونے کو یاد رکھ, کیونکہ میں لمحے بھر کے لیے بھی تیرے رازوں سے غافل نہیں, میں لمحے بھر کے لیے بھی تیرے رازوں سے غافل نہیں ہوتا, بے شک میں دلوں کی بات جانتا ہوں. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے صاحب بھائی, کوشش کیجیے کہ یہ آنکھیں قابو میں رہیں, یہ کہیں جہنم میں جانے کا سبب نہ بن جائے کہ حرام کردہ چیزوں سے جو آنکھ نگاہیں پھیر لیتا ہے اس کے لیے آپ نے دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو جہنم سے امان دوں گا. اتنی پیاری بشارت ہے. اب تک کی جو نیکیاں میرے پاس ہیں ان پر اور آج کے مدنی مذاکرے پر ملنے والے اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بتفعل جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المومنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ اربعہ اور ان کے جملہ مقلدین, ائمہ سلاسل اربعہ اور ان کے تمام مریدین بالخصوص سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ کے جملہ مشائخین اور سلسلے میں داخل مریدین, تمام شہیدان کربلا اسیران کربلا, تمام مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصا مدنی قافلوں کے مسافرین مدنی انعامات کے عاملین, تمام مبلغات و مبلغین بالخصوص مفتی دعوت اسلامی علامہ مولانا محمد فاروق, حاجی مشتاق بلبلے روضہ رسول, اور تمام امت مسلمہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں مدینے کی فضاؤں کو چھوتا ہوا سلام عرض ہے. پیارے باپا جان, میری بڑی آتی بچپن میں بہت بیمار تھی اور وہ اب بہت کمزور ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتی, تو اب وہ کیا کریں؟ اور عملی چینل کی میں آپ سے شکایت کروں گی, انہوں نے آج آپ کی ساری کی کیوں نہیں دکھائی؟ آپ انہیں کہیں کہ وہ دکھایا کریں. ہمیں پیارے باپا جان سے بہت پیار ہے اور ہمیں مدنی چینل سے بھی پیار ہے. پیارے باپا جان کی علم و عمل میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ کے بعد وبرکاتہ کہنے کی عادت بنائیے, دس نیکیاں اور کمائیے. السلام علیکم کہنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں, ورحمۃ اللہ بڑھا دیں گے تو بیس نیکیاں ہو جائیں گی, وبرکاتہ بڑھائیں گے تو تیس نیکیاں ہو جائیں گی. تو بیپاری بنو نا, زیادہ زیادہ نیکیاں جیتے جی بس کما سکتے ہیں بعد میں. تو یہ مدنی منی ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا انہوں نے, اور مدنی چینل والوں کے بھی کان کھینچے, اور مدنی چینل والوں کی بھی ہمت ہے دیکھو کہ یہ کال بھی چلا دی انہوں نے, اپنے کان پیش کر دیے کھینچنے کے لیے. تو اب منی نے کھینچ لیے, میں اس کی تصدیق کرتا ہوں, مزید نہیں کھینچتا, اور منی کا حکم مان لو. مدنی منی نے اپنی آپی بیمار ہے یہ بھی کہا, کمزور ہو گئی ہے آپی غالباً بہن. تو اللہ تبارک و تعالی مدنی منی کی آپی کو شفا کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرمائے. میں یہ بھی بولا کہ روزے نہیں رکھ سکتی, کیا کرے؟ روزے نہیں رکھ سکتی, اس کی صورت یہ کہ یا تو ایسی کمزور ہے کہ روزہ رکھے گی تو نہیں, کوئی بھی مریض ہو ایسا کمزور ہو, یعنی ایسا مرض لگ جائے کہ روزہ رکھے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے, یا عقل چلی جائے گی, یا دیر میں شفا یاب ہوگا, مرض بڑھ جائے گا اس کا. تو ایسی صورت میں تو روزہ وہ قضا ہو سکتا ہے جبکہ اس کا تجربہ ہو, یا کوئی طبیب حاذق یعنی ماہر ڈاکٹر جس کو اسپیشلسٹ بولتے ہیں. لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ باشرہ ہو. آج کل تو ڈاکٹر بات بات میں بولتے ہیں کہ وہ روزہ مت رکھو, مسجدوں میں کرسیاں رکھوا دی ہیں, شاید پہلے کرسیاں نہیں ہوتی تھی, اب وہ کرسیوں میں نماز پڑھو, بیٹھے بیٹھے پڑھو یا مت پڑھو اس طرح. مطلب یہ کہ وہ طرح طرح کے یہ ڈاکٹر لوگ جو ہے نا فائر کرتے رہتے ہیں, اس کا مجھے بہت تجربہ ہے کیونکہ یہ جاہل ہوتے ہیں. تو اس لیے یعنی کہ وہ ناراض تو ہوا ہوگا کوئی ڈاکٹر, لیکن چلو مجھے سنا دو, کوئی ڈاکٹر اگر پانچ کلمے میں سنا دے تو میں اس کو اوکے کرتا جاؤں گا, جو جو پانچ کلمے میں بھی سنائے گا نا اپنے کو. تو پانچ کلمے میں آتے ہو تب بھی یہ عالم نہیں ہو جائے گا. یعنی میں نے سب ڈاکٹروں کو جان لی, مطلب میری مراد کہ جو اس طرح کے وہ مسائل میں انٹرفیئر کرتے ہیں نا, کہ بات بات میں بولتے ہیں کہ روزہ ترک کر دو, بیٹھ کے نماز پڑھو. تو میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ ان کو مسئلہ پتہ نہیں ہوتا, اس لیے مطلب یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جہالت میں کوئی مسئلہ اپنی اٹکل سے, قیاس سے, اپنی سوچ سے بتائے, تو یہ سخت گناہگار ہوگا, جیسا تیسا گناہگار ہوگا, اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے غلط مسئلہ جان بوجھ کر بتانا. کہ جاہل ہاں عالم ہو نا اور وہ غور و خوض کر کے بتائے گا اور اس کا غلط پڑ بھی گیا نا مسئلہ تو گناہگار نہیں ہوگا. ہاں جب پتا چل گیا کہ اس نے غلط بتایا تو فرض یہ کہ اس کا ازالہ کرے فوراً, اس کا مطلب ہے کہ جو درست مسئلہ ہے وہ بتا دے, تاخیر کی بھی اس کو اجازت نہیں ہے عالم کو بھی. یہ اگر یوں اگر ہر مطلب نتھو فتو اگر شریعت بیان کرنا شروع کر دے گا اور مفتی اور مجتہد بن بیٹھے گا تو اپنے کیا کریں گے, دین کا بنے گا کیا؟ تو اس لیے مسئلہ تو میں سارے مبلغین کو بولتا رہتا ہوں کہ مسئلہ آپ نہ بیان کیا کریں, علماء کی طرف بھیجیں. ہاں اتنی اگر آپ میں صلاحیت ہے تو کتاب میں سے نکال کے پڑھا دیں, یعنی جب تک 100% یقینی معلومات نہ ہو اس مسئلے کے بارے میں تب تک وہ مسئلہ نہ بتائیں, اور جتنا معلوم ہے اتنا بتایا جائے. بیانات میں بھی مسائل بیان کرنے کی ہماری طرف سے اجازت نہیں ہوتی. اور مبلغین کو بیان میں بھی یہ تاکید ہوتی ہے کہ صرف وہی پڑھیں جو علماء نے لکھا ہے, اپنی مرضی سے چونکہ چنانچہ نہ کیا کریں, جو لکھا دیکھ کے پڑھ کے سنا دیں چاہے وہ مبلغ ہو چاہے مبلغہ ہو. بیان کرنے مسائل بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے, زبانی بیان کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. الا کوئی ایسا عالم ہو جس کو اپنے حافظے پر اعتماد ہو, اور وہ اگر زبانی بیان کرتا تو اب اس کی ریس ہم نہیں کر سکتے نا, وہ اس کا مطلب یعنی کہ ہے کہ وہ اتنا ہے مطلب اس کے پاس علم اور وہ بیان کرنے کی اس میں صلاحیت ہے, ورنہ یہ ذہن میں رکھیں کہ غیر عالم کو واعظ کہنا ہی حرام ہے. اب یہ جو ہم بیان کرتے بھی سب واعظ ہی ہے نا, تو اس لیے وہ اگر عالم کا لکھا ہوا غیر عالم پڑھے گا جبکہ پڑھنے کی بھی صلاحیت ہو, ہاں کا نہ اور نہ کا ہاں پڑھ رہا ہے کٹک بٹک پڑھ رہا ہے تو پھر اس کو بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی, درست پڑھنا بھی جانتا ہو. کہ بعض اوقات یعنی کہ ایک حرف کے فرق سے تلفظ کے فرق سے معنی بدل جاتے, کیا کا کیا ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ روزے کے لیے عرض کر رہا تھا میں کہ ایسا مریض کے جو مطلب روزہ رکھنے پر قدرت نہیں رکھتا, اس کا تجربہ ہے کہ روزہ رکھوں گا تو بہت بیماری بڑھ جائے گی, ایسی صورت میں اس کو روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے. یا ماہر طبیب کہتے کہ تم روزہ رکھو گے تو تمہیں نقصان ہوگا, ماہر طبیب ہو شریعت کا پابند ہو با شرع پوری داڑھی ہو اس کی اور سنت کا پابند ہو علم دین اس کو شدھ بدھ ہو, اگر علامہ مفتی نہ ہو کم از کم دین کی شدھ بدھ ہو. اور عموماً ڈاکٹر لوگ جس طرح فائرنگ کرتے نا سب مجھے پتا, اس لیے میں ان کی بالکل یعنی کہ بات اس معاملے میں نہیں مانوں گا, مجھے بہت تجربہ ہے اس کا کہ یہ کس طرح بےچارے وہ نمازوں میں اور روزوں میں انٹرفیئر کرتے ہیں. تو جو کرتے ہیں میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ خدا کے واسطے ایسا مت کرو. اب نے آپ چھوٹے باپ کے ہو جاؤ اور آپ بولو کہ دیکھو ہماری ڈاکٹری میں یہ ہے کہ شاید آپ کو نقصان ہو, لیکن اس وقت تک آپ نماز اور روزے میں کسی طرح کی بھی رعایت نہ پائیں جب تک آپ کسی عالم سے پوچھ نہ لیں. آپ اس طرح اپنے اوپر نہ لیں, آپ علماء کی طرف اس کو بھیج دیں, اپنے مریضوں کو اپنی آخرت کو سیف کر لیں, یہ تو آپ پھنسیں گے. میں خود ایک مریض جن کا بائی پاس کا آپریشن ہوتا, میرے بہت بہت محبت والے ہیں اپنے سائے بھائی ہیں, تو میں مجھے دیکھا کہ وہ کرسی پہ نماز پڑھے, آپریشن کرے تو بہت دن ہو گئے تھے, اور ڈاکٹر نے بولا میں نے ہٹا کرسی یار ہٹا دو, میں نے کہا پڑھو یار ہمت کرو, پڑھی اس نے تو حیران ہو گیا کہ مجھے کچھ بھی تکلیف نہیں ہوئی اب تک زندہ ہے, تو کچھ بھی نہیں ہوا اس کو. تو وہ ڈاکٹروں کے مشورے سے بےچارے وہ تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے نا اس طرح, کرسی پر نماز کے تو بہت ٹف مسائل ہیں, جس کو دیکھو کرسی لے کے بیٹھ جاتا ہے, کرسیاں رکھ دیے تو پھنس کر کے بیٹھ جاتا ہے, وہ دو گھنٹے تک وہ گپ مارتا ہے کھڑے کھڑے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا, چل کر گھر سے چل کر آیا ہے مسجد میں اب ادھاڑ کر کے بیٹھ گیا. ہاں بھائی گھٹنوں کے جوڑ ایسے ہیں کہ وہ کھلتے ہی نہیں ہیں, یا شدید درد ہوتا ہے گھٹنوں میں, یا سخت کوئی ایسا مرض ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کرسی پر بیٹھے بغیر پڑھ ہی نہیں سکتا, پھر بھی نیچے بیٹھنے کی بھی صورت ہے, کرسی کا تو لاسٹ میں نمبر آتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ بےچارے بیٹھ کے پڑھتے ہیں کرسیاں, میں تو یہاں رکھنے نہیں دیتا ہوں منع کرتا رہتا ہوں, پھر بھی کوئی نہ کوئی بعد بعد رکھ دیتے ہیں کرسیاں. یہ مطلب یہ کرسی سسٹم میں صحیح بولتا ہوں, یہ میں نے اپنی جوانی میں بھی نہیں دیکھی کرسیاں, یہ آج کل پتا نہیں 2-4 سال سے 5-7 سال سے کرسیاں کرسیاں کرسیاں. کرسی کس کو راس آئی ہے یار, آپ کو پتا ہے کرسیاں ہی تو لاشیں گروا رہی ہیں ہر طرف پوری دنیا میں, تو سمجھا کرو یار. اگر مطلب وہ استائی بہن کو یہ دو صورتیں ٹھیک ہے نا کہ وہ قضا کرے بیماری دور ہو جانے کے بعد, اور اگر ایسا یقینی یعنی کہ ایسا اغلب گمان ہے جیسے شیخ فانی ہوتا ہے ایسا بوڑھا آپ نے یہ عمر بھی نہیں بتائی اور اس کا عمر سے بھی ضروری نہیں ہے کہ ایسا مرض ہے کہ وہ اب صحت یاب نہیں ہوگا مریض, ایسا بالکل کمزور اور روزہ رکھنے کے لیے روزہ رکھنا ناممکن ہو جائے, شیخ فانی ہی کے لیے ایسا مریض شیخ فانی کے حکم میں نہیں آئے گا کہ جو بعد میں صحت ہو جائے تو اس کو روزہ بھی رکھنا ہوگا اور فدیہ احتیاطاً وہ دیتے نہیں ہے نا, تو صرف بوڑھوں کے لیے ایسا بوڑھا ضعیف جو شیخ فانی کے حکم میں آئے, اور مریض کیسا بھی ہے وہ صحت کا انتظار کرے جب تک اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن ہو جائے, تو جتنے پچھلے روزے ہیں وہ اس کو قضا کرنے ہوں گے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب وہ روزے دار کے لیے وہ کھانے میں بہت کمزور ہو یا شیخ فانی ہو کھا رہا ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے. جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی منی آسکڈ اے کوسچن ریگارڈنگ ہر اولڈر سسٹر دیٹ شی از ناٹ ویل اینڈ شی کین ناٹ فاسٹ, وٹ شوڈ شی ڈو؟ دا آنسر از دیٹ ایف دا سکنس از سچ دیٹ دیر از اے ڈینجر فار لائف اور فار برین اور دا سکنس ول انکریز and that too should be advised by an expert doctor who follows the laws of Sharia. On his advice, she can leave the fast and make qaza in other days. And there are madani flowers for the doctors as well, that on small sicknesses or the sickness is not very serious, they very quickly give advice not to fast. So this is a shari'i matter. They do not have the right to advise people regarding fasting or not fasting. They should get the advice from ulama ikram, from muftiyan-e-izzam, because they would be able to give the correct answer for this query. And same time, the muballighin must also be very alert that when they give bayan or they explain shari'i masala, they must read out what the ulama ikram have written. They should not give anything by heart to the public, because there is a danger that they might make a mistake. And it is also said that غير عالم, the person who is not an عالم, if he delivers a lecture or gives waaz by heart, that is haram. So therefore we have to be very careful. And in reading case, person must be able to read correctly, otherwise he might end up giving a wrong message. Instead of saying yes, he might say no, or instead of saying no, he might say yes, and that can deliver a very wrong message. So the summary of the answer is that if the sickness is such which has been mentioned above, then she can leave the fast and make qaza when she is well. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Alhamdulillah. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad. Jari rahe gi. جاری رہے گی انشاءاللہ, جاری رہے گی انشاءاللہ. چغل خور لگا رہے گا انشاءاللہ. ہاں سوت کے جاری رہے گی جاری رہے گی چلو علی ماں بھائی سکینہ بھائی باری باری آپ بھی لگا لو جی جاری رہے گی بچے. شان محبت ہوگی چور چغل خور چغل خور محبت ہوگی چور چغل خور چغل خور لگا رہے گا لگا رہے گا جاری رہے گی جاری رہے گی جاری رہے گی جاری رہے گی جاری رہے گی سجا رہے گا سجا رہے گا سجی رہے گی سجا رہے گا سجی رہے گی ان شاء اللہ ماشاء جاری رہے گی ان شاء اللہ چغل خور چغل خور چغل خور چغل خور چغل خور لگا رہے گا عز و جل لگا رہے گا جاری رہے گی جاری رہے گی جاری رہے گی جاری رہے گی جاری رہے گی جاری رہے گی جاری رہے گی سجا رہے گی رہے گی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی کوشش کرنی ہے ان شاء اللہ سجا رہے گا مدنی برقع پہنا رہے گا مدنی برقع پہنا رہے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم وعلیکم السلام میرا نام شاہ نواز ہے میرا تعلق تحصیل ڈیرہ مراد جمالی ڈسٹرکٹ بلوچستان سے ہے میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ فرض نماز کی تو قضا ہوتی ہے اور نماز تراویح اگر قضا ہو جائے تو اس کی بھی کوئی قضا ہوتی ہے اس بارے میں جو ہے نا وضاحت فرمائے غیبت جے خلاف اسانجی جنگ جاری رہندی انشاءاللہ عزوجل تراویح اگر قضا ہو جائے تو رہ جائے تو اس کی قضا نہیں ہے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جانی بلال رضا ساری گجراوالا سے بات کر رہا ہوں مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی روزے تو رکھے لیکن نمازوں کی پابندی نہ کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے نماز بھی فرض ہے روزہ بھی فرض ہے تو جس نے نماز نہ پڑھی روزے رکھے تو ظاہر ہے اس کے روزے کا فرض تو ادا ہو جائے گا بھئی یہ تو ہے نہیں کہ چلو جس نے روزے نہیں رکھے اس وہ بھلے نماز ترک کر دے جو روزے رکھے وہی نماز پڑھے ایسا نہیں ہے نماز نماز ہے روزہ روزہ ہے حج حج ہے زکات زکات ہے سب اپنی اپنی جگہ پر فرض ہے البتہ یہ کہ جو روزے رکھتا ہے اس کو نماز کی پابندی حسب سابق جاری رکھنی چاہیے نہ سارا سال ہی نماز فرض ہے اس کو جاری ہی رکھنی ہوگی واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سعودی عربیہ سے بول رہا ہوں جی محمد آصف میرا سوال یہ ہے کہ جو آدمی یہ سگریٹ جیب میں رکھ کے نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی سگریٹ جیب میں رکھ کر نماز ہو جاتی ہے کیونکہ ناپاک نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. محمد رحیم بات کر رہا ہوں لاہور سے. تو میں صرف بابا جان سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں, تو شیطان جو ہے نا اگر بندے کے اوپر غالب ہو تو کوئی ایسا سبق کوئی ایسا الفاظ بتا دے جو ہے نا جس سے دل جو مسرور ہو جائے اور شیطان جو ہے نا دور ہو جائے بندے سے. مہربانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پڑھیے. اللہ تعالی سے پناہ اس میں مانگی گئی ہے شیطان سے. اور روزانہ صبح 10 بار ہو سکے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. اللہ کرے گا تو شیطان سے وہ چھٹکارے کی صورت بنے گی. مطلب شیطان تو اب یہ کہاں جان چھوڑتا ہے. شیطان تو یہ شیطان جو ہے نا ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. شیطان کی ڈکشنری میں ایسا لگتا ہے مایوسی نہیں ہے. حالانکہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں, اس کو پتا تھا انبیاء معصوم ہیں, پھر بھی اس نے انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی پیچھا کیا اور ان کو ورغلاتا رہا. کوششیں کرتا رہا اگرچہ ناکام رہا, لیکن یہ مطلب پیچھے ہٹ کرنا نہیں جانتا. یہ تو یہ سمجھتا ہوگا کہ میری حوصلہ افزائی ہو رہی ہے, تیرے خلاف محاذ کو مضبوط کر رہا ہوں میں تیری مثال دے کے. یہ ہمارے اسلام بھائی ہے نا, یہ ذرا 2-3 بار بول دیتے ہیں کسی کو پھر بولتا ہے کیا فائدہ ہے تو مانتا ہی نہیں ہے. ارے میرے بھائی تم 1200 مرتبہ بھی بولو گے نا تو فائدہ ہی ہوگا. یہ جملہ ہی مناسب نہیں ہے یار, کیا فائدہ یہ تو مانتا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ مان جائے تب فائدہ ہوگا ورنہ نقصان ہے. یعنی ہم نے کسی کو کہا کہ نماز پڑھو, جو نماز نہیں پڑھتا اس کو ہم نے کہا نماز پڑھو, وہ نہیں پڑھتا, وہ نماز نہیں پڑھتا ہمارے کہنے پر بھی نہیں پڑھتا, تب بھی ہمارے کہنے کا ثواب مل گیا. پھر ہم نے کہا پھر کہا, تو اگر ہم نے مثال کے طور پہ 1,000,000 مرتبہ اس کو کہا تو 1,000,000 مرتبہ کہنے کا ثواب ملے گا. تو یہ فائدہ نہیں ہے, یہ قافلے میں سفر نہیں کرتا, اس کو کون بولے, اس کو فائدہ نہیں ہے, اس کو بولنے سے یہ تو اجتماع میں آتا ہی نہیں ہے. تو فائدہ اگلے کے عمل پر موقوف نہیں ہے, فائدہ آپ کی اچھی نیت سے کہنے پر آپ کو ہو رہا ہے. یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اس بات کا مکلف نہیں کیا گیا کہ لوگ تمہاری مانے ہی مانے, آپ کی مانے ہی مانے, اس کا نہیں مکلف کیا. یہ تو پہنچانے کے مطلب یعنی کہ ان کو پہنچانے کی ڈیوٹی ملی تھی. وما علینا الا البلاغ, آیت ہے نا قرآن وقتی کے, اور ہم نے تو تمہارے تم کو پہنچا دیا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے مبلغین کا قول ہے نا, یہ ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے اور ان کے جو مبلغین تھے ان کا قول ہے, ہم نے تم کو پہنچا دیا. کہ جو نہیں مانتے تو انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی, منوانے کی ذمہ داری نہیں دی گئی. کیا فائدہ نہیں, بہت فائدہ ہے بول لے گا تو آپ یہ مایوس نہیں ہوا کریں. اے شیطان کی مثال آپ کو سمجھانے کے لیے دی کہ یہ بدبخت مایوس ہوتا ہی نہیں ہے, چھوڑتا ہی نہیں بیچ لے گا. آپ جہاں بھی جاؤ نا, یعنی یہاں تک کہ آپ کعبے کے بھی اندر چلے جاؤ نا, یہ وہاں بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. ہوئے ہوئے یہ مرنے کے یعنی کہ مرتے نزا کی صورت میں بھی یہ مطلب وہ پیچھا چھوڑتا نہیں ہے, یہاں تک کہ وہ غیر مسلموں کے روپ بنا کر ہی آئے گا. کہ آپ کی جیسے کسی کا باپ فوت ہو گیا تو وہ ایک غیر مسلم یعنی اس کا باپ آئے گا, اس کو نزا کے وقت جب روح قبض ہو رہی ہے تو بولے گا کہ دیکھ میں تو مسلمان تھا اور مر گیا اور پھنس گیا, مجھے تو مطلب یعنی کہ مرنے کے بعد پتا چلا کہ وہ فلاں مذہب جو ہے نا مثلا یہودی مذہب وہ درست ہے اور میں پھنس گیا, دیکھ اب میں تو گیا کام سے, میں تو عذاب میں ہوں, اب تو اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو بیٹا یہودی ہو جا, ماں مر گئی ہے تو وہ آئے گی اور بولے گی بیٹا. یعنی یہ سب شیطان روپ بدل بدل کے آئے گا, ماں کے روپ میں آئے گا, مری ہوئی ماں کے روپ میں بولے گا بیٹا میں تو مر کے پھنس گئی, مسلمان تھی میں تو, مجھے آنکھ ہی نہیں کھلی میری, مرنے کے بعد پتا چلا کہ وہ اصل مذہب تو عیسائی ہے, جو عیسائی مذہب پہ نہیں ہوتا وہ تو جہنم میں رہے گا. تو بیٹے اب تیرا بالکل آخری وقت ہے, تو میرے پاس مت آنا, میں تو جہنم میں ہوں, تو جنت میں جانا چاہتا تو فوراً عیسائی ہو جا. یہ ایسا خطرناک معاملہ ہی ہے کہ جو مطلب اس سے دوستی رکھتے ہیں اس سے دوستی رکھتے ہیں اور بالکل لاپرواہ ہیں, اللہ رسول کی اطاعت سے مسجدوں کا رخ نہیں کرتے. میرے میٹھے میٹھے صاحب بھائیوں کیا ہوگا, کوئی ایمان کی پرواہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. بہت بہت بہت رسکی گین ہے یہ, بہت خطرے والی بات ہے, اس کو بہت مطلب ہے کہ بہت محتاط رہنا ہے. قبر میں بھی روایتیں یہ پہنچے گا وہ جب فرشتے بولیں پوچھیں گے نا مر ربوں کا, تو اپنا اشارہ کرے گا کہہ دو میں رب ہوں تمہارا, شیطان اشارہ کرے گا کہ میرا کہہ دے کہ یہ رب ہے. شیطان مسلط ہے افسوس کسی صورت, شیطان مسلط افسوس کسی صورت, اب صبر گناہوں پر سرکار نہیں ہوتا, اب صبر گناہوں پر سرکار نہیں ہوتا, دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا, مغلوب شاہان سے بدکار نہیں ہوتا, یہ سانس کی مالا پس ٹوٹ روا ٹوٹنے والی ہے, اے دل کیوں مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا, اے دل کیوں مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا, دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا. وہ آیت کریمہ سورۃ النور پارہ 18 سورۃ النور آیت نمبر 54 میں ارشاد ہوتا ہے وما علی الرسول الا البلاغ المبین. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, اور رسول کے ذمے نہیں مگر صاف پہنچا دینا, تو جب رسول کے ذمہ بھی ہدایت دینا نہیں ہے, منوانا نہیں ہے, پہنچا دینا ہے, تو میں اور آپ کون سے ہو گئے کہ بولے بولنے سے فائدہ ہی نہیں ہے, مجھے مانتا ہی نہیں ہے, تو منوانا اور ہمارا مطلب میٹر ہی نہیں ہے. تو اس لیے وہ بس آپ انفرادی کوششیں کرتے رہیں, سمجھاتے رہیں سمجھاتے رہیں سمجھاتے رہیں, کوشش کریں آخری سانس تک سمجھاتے رہیں اور اپنا ثواب کھڑا کرتے رہیں. جب سب سمجھانے سے تھکیں گے نہیں نا تو انشاءاللہ یہ معاشرہ ہمارا صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی تو یہ ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں چینل مدنی چینل کے, وہ اشعار سے قبل اپنی اس کی جگہ پر اس کو ایڈٹ کرنے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سلام عرض ہے پاپا جان, میں ہندوستان کے شہر جام نگر ضلع کے گاؤں تھرول سے بول رہا ہوں. الحمدللہ یہاں مدنی چینل کی بہت مدنی بہار ہے. اور باپا جان مجھے یہ سوال کرنا ہے آپ سے کہ جب اعتکاف میں مسجد میں سنت اعتکاف کرتے 10 دن کا, اس میں ہم لوگ کھانا پینا جو رہتا ہے وہ مسجد خارج میں کھانا کھا سکتے یا نہیں, برائے کرم اس کا جواب. مسجد میں کھا سکتے ہیں یا نہیں یہ پوچھا نا. اب معتکف مسجد میں کھا سکتا ہے لیکن مسجد کے آداب کا لحاظ رکھنا ہر حال میں ضروری ہے. مسجد کے دریوں میں دریوں پر کھانے سے بچنا ہوگا کیونکہ مسجد کے دریاں اس سے آلود ہونے کا اندیشہ ہے. آپ لاکھ احتیاط کرو نا, بچنا بہت مشکل ہے. اگر مسجد کے دریوں پر آپ نے کھایا نا کہ تھال میں نیچے لگا ہوا ہوگا کچھ نہ کچھ مسالہ تو وہ لگ سکتا ہے, دانے گریں گے, ہڈیاں مسالے, اور عموماً کھانا تو آتا ہی نہیں. صحیح بات یہ, یعنی میں سمجھو کہ وہ لگ بھگ ایسا مایوسی جیسا ہے کھانا نہ, مطلب ہم لوگوں کو کھانا آتا ہے نہ بولنا آتا ہے, کچھ بھی نہیں آتا, پانی پینا بھی نہیں آتا. سچی بات یہ, خصوصاً وہ کہ جس میں نفس کو بہت ہرس ہوتی ہے نا, یہ مطلب کام نہیں آتے. میں نے بہت سر ٹکرایا لیکن میں نے نوٹ کیا کہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو, عوام کی تو بات ہی کیا کرنی تھی, جو مطلب دوڑتے دوڑتے کھاتے ہیں ٹیبلوں کا گرد طواف کر کے کھاتے ہیں, میں ان کی تو بات بھی نہیں کر رہا, میں آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ کھانا نہیں آیا, نہ چبانا آتا ہے, نہ گرانا آتا ہے, اٹھانا نہیں آتا. تو اٹھاتے ہیں تو الٹے ہاتھ سے اٹھایا, میرے ایسے نے بولا کہ بھائی اٹھا لو تو اٹھایا, الٹے ہاتھ سے منہ میں ڈال دیا. اب پتہ نہیں یہ کیسے الٹے ہاتھ میں ڈالا, کیونکہ الٹے ہاتھ سے تو ڈالنا کھانا شیطان کا کام ہے. حدیث پاک میں کہ یعنی کہ کھاؤ تو سیدھے ہاتھ سے, پیو تو سیدھے ہاتھ سے, دو تو سیدھے ہاتھ سے, لو تو سیدھے ہاتھ سے, کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا لیتا دیتا ہے. تو کھانا کھاتے گا تو تھوڑا بہت تو الٹے ہاتھ سے ہو ہی جاتا ہے. کیسے, اب بہت احتیاط جو کرے گا نا تو کیا کرے گا, نوالا اٹھائے گا تو یوں پھر رکھے گا کہ گرے نہیں, یہ بھی دیکھا ہے کہ بولتا دانے دو گریں گے الٹے ہاتھ میں, یہ ڈال لے گا الٹے ہاتھ سے, تو الٹے ہاتھ میں گرے بھلے یوں کر کے آپ سیدھے ہاتھ میں ڈال لو, سیدھے ہاتھ سے وہ منہ میں لے جاؤ, لیکن صرف وہ نیچے سے اٹھانے میں, چلو نیچے اگر الٹے ہاتھ سے اٹھا بھی دیا تو الٹے ہاتھ سے اٹھا کر سیدھے ہاتھ میں لے لو, سیدھا ہاتھ آلو دے تو ٹھیک ہے نا, پر اب سیدھے ہاتھ سے کھائیں یا الٹے ہاتھ سے اٹھا کر اپنے تھال میں ڈال لیں واپس, جبکہ ایسا ماحول نہ ہو کہ جو ماڈرن اور یہ سے دور ہوتے ہیں نا مدنی ماحول سے, ان کو اگر آپ فرش سے نیچے سے اٹھا کر تھال میں ڈالیں گے تو وہ گھن کھائیں گے اور بک بک کریں گے. تو اس لیے ایسو کے سامنے یہ حرکت نہ کی جائے, ورنہ یہ کوئی گناہ تو ہے نہیں کہ اگر فرش سے اٹھا کر ڈال دیا, صاف ستھرا اگر ہے وہ دانا تو حرج نہیں ہے, لیکن یہ کہ عوام میں ایسا نہ کیا جائے. تو یوں اور پھر چبانا نہیں آتا, نوالا اٹھانا نہیں آتا, نوالا بھی کیا کریں گے, میں اب چھوٹے چھوٹے نوالے کھاؤں گا تو وہ انشاءاللہ بولتے ہیں, ادھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ بولتے ہیں, کبھی ادھر بولتے تھے انشاءاللہ, کبھی وہ کھانے کو گھور سے دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ بولتے ہیں. او کیا نیتیں کرو گے یار, نیتوں کے لیے تو بالکل یکسوئی کمپلسری ہے, یکسوئی کے بغیر نیت ہوگی کیسے؟ تو اس لیے میں نیتیں کراتے وقت کہتا ہوں کہ نیچے نظریں کر کے توجہ کے ساتھ اچھی اچھی نیتیں کریں. میں تو دسترخوان پہ کھانا بھی نہیں لگانے دیتا. اب وہ ہند والے اسلامی بھائی نے جو پوچھا ان کے یہاں پتا نہیں کیا طریقہ کار ہوتا ہوگا, پہلے یعنی نیتیں جب کروا رہی ہیں تو صرف نیتیں, اور کوئی کام نہیں, نہ کھانا رکھے نہ کوئی پانی رکھے نہ کوئی آئے نہ جائے نہ اٹھے نہ بیٹھے, سب نگاہیں نیچی کی نیتیں کرے تو نیتیں ہوں گی اور ثواب انشاءاللہ کا ترتب ہوگا. تو کھانا سیکھ لو, اگر اعتکاف میں آپ نے کھانا بھی سیکھ لیا تو یار آپ پاس ہو گئے. نہیں یقین مانے میں ورسوں سے جو اعتکاف کرتے ہیں بےچارے کھانا نہیں آتا, اب بھی ایسے انشاءاللہ بولیں گے ہاں بولیں گے, او جذبہ بھی ہوگا کہ آپ بس کر لائے, ابھی کیونکہ پیٹ بھرا ہوا ہے, پھر مغرب آنے دو, شہری کا وقت آنے دو. او مطلب بعض تو صحیح بولتا ہوں کہ اپنے کو کتا یاد آ جائے, یہ دیکھے والے جس طرح یہ چپٹتے نا کھانے پر, بس یار کیا کروں گا, اپنے اوپر چیڑ آتی ہے کہ ان کو کھانا نہیں سکھا سکے ہم. اب جیسے یہاں مغرب کے بعد نیتیں کرواتے ہیں, پوچھو کون کون بیٹھتا ہے نیتیں کرنے کے لیے, پوچھو آپ نیتیں کرنے کے لیے سر جھکا کر مغرب کے بعد کون کون بیٹھ کر نیتیں کرتا ہے نا, نفس بولتا ہوگا کان میں آواز تو آ رہی ہے نفس دیکھو یار رہ جائیں گے اپنے جلدی چلو, بھاگم بھاگ ہوتی ہے ساما کا مطلب بےچارے یہ فارمیلٹی پوری کرتے نیتیں کروانے کی, باقی نیتیں بس مظلومیت ہے. میں نے کہا جو مسجد میں آ کر مدنی حلیہ اپنا کر لوگوں پر اپنی پارسائی کا تاثر جمع کر یہاں پہنچتے, ان کی حالت یہ کھانے کی ہرس, ان دنوں رمضان میں مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر نہیں جاتی, بھاگ بھاگ کے وہ جائیں گے کو جلدی میرے ہاتھ میں تھال آ جائے اور میں کھا ڈالوں, بس یہ نیتیں اتنی لمبی کرتا ہے یار, نیتیں کروا رہا تو بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں کوئی, اکا دکا بیٹھتا ہوگا, چلے میں پوچھتا نہیں کون کون بیٹھتا ہے, اب بیٹھنے کی کون کون نیت کرتا ہے. جزاکم اللہ, میں مہربانی کرو ہاتھ جوڑتا ہوں یار, سب مت کرو, کچھ ثواب لینے آؤ تو ثواب لے کر جاؤ, کھانا تو سارا سال ہی تو کھاتے ہو یار, کون ہے جو کھانا نہیں کھاتا, سارا سال ہم کھاتے ہیں اور بلا ناگا کھاتے ہیں اور ایسی پابندی سے کھاتے ہیں اور اس کو کہوں ایسے خوشی اور خوشوں کے ساتھ کھاتے ہیں, ایسی دل جمڑی کے ساتھ کہ نہ ادھر دیکھتے نہ ادھر دیکھتے, جب کھانا سامنے آیا اور ہم کھانے پر جب ٹوٹے تو سناٹا ہو جاتا ہے, ایسا ٹوٹتے کھانے پر, پھر جب تھوڑا پیٹرول جاتا ہے پیٹ میں جاتا تو پھر تھوڑا سر اٹھتا ہے اور آگے پیچھے دیکھتے ہوں گے. شروع میں میں نے دیکھا کہ اتنی مصروفیت کے ساتھ وہ کھانا کھاتے ہیں کہ مت پوچھو بات, تو یہ ہمارا 112% کامیاب ہلکا نہیں 420% کامیاب ہلکا ہی ہے, کہ بعض اوقات یہ سنتیں بھی چھوڑا دیتا ہے, ان مانو کر 420 کھانے کی سنتیں اگر یہاں نہیں اپناؤ گے تو کیا گھر میں جا کر اپناؤ گے یار, گھر میں کون اپنانے دے گا آپ کو, ماحول کیسے آپ کو تو پتا, یہاں سیکھ کر چلے جاؤ, پھر وہاں بھی کوشش جاری ہی رکھنی ہے اپنے کو, تو یہ کہ سنت کے مطابق آپ بیٹھے ہیں, سنت کے مطابق چھوٹا نوالا سنت کے مطابق, ان سنت کا ثبوت میں نے نہیں پڑھا, ڈھونڈا میں نے احیاء العلوم وغیرہ میں لکھا ہے چھوٹے نوالے کا, یہ سنت ہے خوب چبانے کا نہیں لکھا سنت کے طور پہ, یعنی میں نے پڑھنا تو خوب چبانا یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے لیکن کسی حدیث کا حوالہ نہیں دیا, اطبا جو ہے وہ چبانے کا کہتے ہیں سمجھ میں آتا ہے, اور چھوٹے نوالے شاید سنت یاد آ رہا ہے کچھ, اس وقت یاد نہیں آ رہا مجھے, ہوگا فیضان سنت میں لکھا ہوگا, تو چھوٹے نوالے آداب میں سے اس کو اپنے رکھ لیتے ہیں کہ یہ آداب میں سے چھوٹے نوالے لیے جائیں, بڑا نوالا ہرس کی علامت ہے, یہ برابر چبتا نہیں ہے, دو ٹک مارے پیٹ میں گیا, پھر ابھی تھوڑے آنے دو دن, پھر کوئی ادھر پیٹ پکڑ کے بیٹھا ہے, کوئی ادھر پیٹ پکڑ کے بیٹھا ہے, پھر پرچیاں آ رہی ہیں کہ اس کو موشن ہو گئے, اس کا یہ ہو گیا, اس کا چار دن سے قبض لگا ہوا ہے, تڑپ رہا ہے, یہ سب ہونا ہے. کیونکہ وہ اندر ربڑ کے پائپ ہیں, اسٹیل کے پائپ نہیں ہے پیٹ کے اندر. مثال کے طور پہ بالکل نات کے دی آنت تو آنت ہوتی ہے, نرم نرم ہوتی ہے. اس میں ابھی اب روٹیوں کے وہ بڑے بڑے ڈوچے ڈالو گے تو بےچاری کے وہ بوٹے بغیر چبائے اس میں گھسڑ ہو گئے, تو یہ کرے گا کیا؟ یا قبض کرے گا, یا موشن کرے گا, یا پیٹ میں بل ڈال کے آپ کو تڑپنا پھڑکنا نصیب ہوگا, یا پھر بخار آئے گا, یا پھر الٹیاں ہو جائیں گی. تو ہم نے وہ ہمارے یہاں آتے ہیں اس طرح بھائی, ڈاکٹر بھی آتے ہیں, وہ بھی مطلب ہے کہ اپنا لگاتے ہیں, ان کو بھی تو مطلب کام تو چاہیے, ڈاکٹروں کو بھی لائن لگتی ہے ان کے پاس, کیسا مدنی ہو جائے گا, کیسا مدنی حلقہ, کیسی نمازوں کی جماعتیں, سب سب چھوٹنا شروع ہو جاتا ہے. بخار میں ایسا تپ رہے ہوتے ہیں بےچارے, تو مانتے نہیں ہیں. اب ویسے آدمی بیمار ہوتا ہے, لیکن میرا تجربہ کیا ہے, وہ اعتکاف میں بکثرت پہلے بہت زیادہ بیمار ہوتے تھے, اب فرق پڑ گیا ہے جب سے یہ میں نے بولنا شروع کیا, سمجھانا شروع کیا. وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو کئی اس طرح بھائی احتیاط بھی کرتے ہیں, لیکن اکثریت احتیاط سے اب بھی آ رہی ہے کہہ سکتے ہیں. جب میرے قریب میں دیکھتا ہوں تو پوزیشن بعض اوقات بہت ناگفتہ بے ہوتی ہے, تو پیچھے جو میرے سے دور بیٹھتے ہیں, اور سارے سال میں یہی تو دن ملتے ہیں کہ تھوڑے سائے وغیرہ قریب بیٹھتے ہیں, یا ویسے بھی کبھی کبھی ہوتی ہے ترکیب قریب آنے کی, تو میں دیکھتا ہوں تو ہے واقعی ہرس ہرس ہے. ایک روٹی کا ٹکڑا لیں گے, چھوٹا کس کو بولتے پتہ نہیں ہوتا ان کو, شاید یہ چھوٹا اس کو سمجھتے ہوں کہ ایک ٹکڑا لیں گے, پھر اس پہ دوسرا ٹکڑا رکھتے ہیں, پھر اس کو یوں لپیٹ کر گول کرتے ہیں, تو یہ سمجھتے چھوٹا ہو گیا. اب ہاتھی اور گھوڑے کے منہ جتنا آپ کا منہ تو نہیں ہے نا, ہاتھی کا منہ بھی شاید چھوٹا ہی ہوتا ہے, گھاس کھاتا ہے وہ, ہاتھی اتنا بڑا منہ بھی بڑا ہی ہوتا ہوگا, غور سے دیکھا نہیں ہے, گھوڑے کا منہ تو بہت بڑا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ انسان کے منہ میں جتنا ہے نا, انسان کی آنتیں ہیں. دیکھو ہمارا ہضمہ ہم سے تو زیادہ ہضمہ جو ہے نا چھپکلی کا مضبوط ہوتا ہے, چھپکلی او یعنی کہ چھپکا. ہم اگر انسان پارا کھا لے نا, پارا مرکیوری, اس کے پیٹ میں مرکیوری چلی جائے تو وہ ایسی خطرناک ہے کہ اس کی یہ ربڑ کی جو مشینری ہے نا اس کو برداشت نہیں کرے گی, یہ وہ اس کو آر پار سوراخ کرتے کرتے گھٹنے سے نکل آئے گا, وہ کتنا تڑپا کے نکلے باہر لیے کہ وہ ہضم نہیں کر سکتے, چھپکلی اس کو ہضم کر جائے گی اور وہ فضلے سے نکال دے گی. اب بلی چھچڑے کھاتی ہے, آپ چھچڑے کھا کے دکھاؤ, کچا گوشت بلی کھاتی ہے نا, آپ کھا کے دکھاؤ, کوئی ڈاکٹر آپ کو سنبھالے گا نہیں, ہم ہضم نہیں کر سکتے. کتا ہڈی کھاتا ہے, آپ کو پتا ہے مشہور ہے نا کتے کو ہڈی, تو ہڈی کھاتا ہے, ہڈی بالکل ہی ہے. آپ کبھی غور سے دیکھو, اللہ تعالیٰ نے اس کو بس یہ ایک بس دیا ہے یہ طاقت, اس کے لعاب میں پتہ نہیں کوئی اس کی تیزابیت ہے کیا ہے کہ وہ ہڈی کو یوں منہ میں یوں کرتا رہتا تو ہڈی نرم ہو جاتی ہے, پھر یہ توڑ توڑ کے اس کو کھا لیتا ہے, ہضم کر کے وہ نکال دیتا ہے. آپ ہڈی کھا کے دکھاؤ. تو ہمارا ہضم کمزور ہے بہ نسبت جانوروں کے, بظاہر تو یہ سامنے آ رہا ہے, ہر جانور کا نہیں کہہ رہا لیکن مویشیوں کبھی ہضمہ, یہ مویشی جس طرح کچی کچی گھاس اور ہضم کرتے نا ہم نہیں کر سکیں گے, کچی دال کھاتے ہیں, کچے چنے کھاتے ہیں نا یہ دمبے, ہم نہیں کھا سکتے, ہم کھائیں گے تو پیٹ میں درد ہو جائے گا, یہ کھاتے ہیں اور تگڑے بنتے ہیں کچی دال اور کچے چنے کھا کے, تو ان کے ہضمے ہم سے مضبوط ہوتے ہیں, ہم انہیں ان کی ریس کریں گے, بڑے بڑے نوالے ٹھونسیں گے تو جو ہونا ہے وہ ہو ہی رہا ہے, مطلب بیمار ہوتے ہیں بھائی. اس لیے وہ احتیاط سے تلی ہوئی چیزوں سے اگر رمضان میں آپ بچیں تو یہ آپ کی انشاءاللہ یہ عبادتیں جو نا یہ آسان رہیں گی, ورنہ پھر تکلیفیں بہت ہوتی ہیں. احتیاط پر رمضان کے بعد بھی جتنا ہو سکے احتیاط, ڈر ڈر کے کھائیں. پیٹ کا قفل مدینہ اگر کتاب نہ پڑھی تو پڑھ لیجئے. تو اب یہ چھوٹا نوالا لینا ہے, میرے پاس روٹی نہیں, ورنہ میں بتا دیتا کہ چھوٹا نوالا کس کو بولتے ہیں, یہ موجود نہیں ہے. اور اب جب ہے روٹی, یہ روٹی یہ لوگ روٹی کھاتے ہیں, وہ یہاں تو تندور کی روٹی آتی ہے نا, اب یہ تندور کی روٹی کا اتنا بڑا پیس لیتے ہیں, عموماً اس سے بڑا بھی بعض اوقات میں نے دیکھا لیتے ہیں, پھر اس کو توڑ کے اس کو یوں توڑیں گے اور توڑ کے پھر اس پر یہ تہ جمائیں گے. بعض اوقات تو تین بھی ٹکڑے رکھتے ہیں, تین ٹکڑے رکھیں گے تیسرا یوں کر کے ڈال لیں گے, دھکا ماریں گے پھر دوسرا اٹھائیں گے. یعنی کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں یار میں آدھی چپاتی بھی پوری ہوتے ہو یہ مطلب ہے نا کہ نان کے ڈھیر کو ختم کر دیتے ہیں, مبالغہ ہے واقعی, یعنی کہ بہت سارا کھانا یہ کھا ڈالتے ہیں. ایک بار تو ایک موتق کی فضا عجیب تھا, بتا دیا میں سوچتا ہوں انسان تھا جنات تک کیا تھا, یہ جنات تو شاید جمع ہے تو کیا تھا انسان تھا جن تھا سمجھ نہیں آتی. ہاں تو یہ چھوٹا ٹکڑا غالباً یہ چپاتی کا یہ ٹکڑا اتنا کافی ہے, اس میں تو انارج ہو گیا اسکرین پہ. تو یہ مطلب انگلیوں میں سما جائے اور یہ غالباً یہ اتنا ہو تو صحیح ہے, اس سے بھی چھوٹا جتنا چھوٹا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ آسانی ہوگی. تو وہ مطلب وہ کھانا کھایا اعتکاف کے دن تھے اور میرے قریب بیچارے بیٹھے ہوئے تھے موتقف صاحب, کھانا کھایا پھر میں نے ان کو صلاح کی, میں نے کہا یہ تھوڑا اس کو ڈال دیتے ہیں, تو تھوڑا سا اس کو ڈرتے ڈرتے ڈالا کہ یار یہ پتہ نہیں بےچارے کو, میں نے تھوڑا ڈالو یار اسلامی بھائی کو بولا میں, تو ڈالا اس کو کھانا کھا گیا, میں نے دوسری بار ڈالا, پھر ہمارے پاس جو پتیلا تھا نا وہ اس کے پاس رکھ دیا. آپ یقین آئے یا نہ آئے وہ سارا پتیلا کھا گیا, پتیلا یا جو بھی جو بڑا برتن تھا نا یہ سارا کھا لیا. میں دیکھتا رہ گیا یار یہ ہے کیا چیز یار. اچھا پھر جب دعا یا منا جاتی تو رونا شروع کر دیا. اگر جن بھی تھا کوئی دیوانہ جن تھا یار, باقی نہیں اتنا سا مطلب آدمی جو تھا ایک مطلب کوئی کبھی یا تگڑا یا کوئی بڑا پیٹ پھولا ہوا آدمی بھی نہیں تھا, نارمل آدمی تھا, نوجوان لڑکا تھا. یہ میں حیران رہ گیا کہ یہ گیا کہاں, اس کا یار کھانا اتنا سارا یہ سب کھا گیا, خدا بہتر جانے کیا تھا, دیوانہ تھا وہی. میں انسان ہی ہوگا ظاہر میں تو ویسے ہی آپ کو بول رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے جن ہو, اللہ بہتر جانے ہو تو بھی تعجب نہیں ہے. کھا گیا ہمارا بہت سارا کھانا, میں ڈرتے ڈرتے گیا تھا لیکن پھر تو سب چٹ کر گیا, اب شاید اور بھی دیتے تو ہو سکتا ہے کھا جاتا, یا اور ہوگا نہیں ہمارے پاس. یہ رمضان حال کی ہی بات ہے. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. There were a couple of questions that were asked. One of the question was that if someone misses Salatul Taraweeh, is there qaza for that? The answer is no, there is no qaza if one has missed Salatul Taraweeh. Another question was asked that if someone keeps fast in the month of Ramadan but he is not punctual with the Salat, what is ruling regarding that person? The answer is that Namaz and Roza both are farz. So if he keeps fast, his fast is valid, but for leaving Salat, he will be committing a sin. He has to perform Salat in the month of Ramadan as he has to perform Salat in every other month. Another question was asked that if someone has a packet of cigarette in his pocket, would his Salat be valid? The answer is yes, his Salat would be valid. Another question was asked that Bapajan must advise a wazifa how to dominate shaitan or how to control shaitan. The answer is that one should read A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem 10 times in the morning. It would help. Although it is very difficult to control shaitan, shaitan keeps on misleading us and he never gets disappointed. So why should we get disappointed and stop neki ki da'wat and stopping people from doing the wrong things? We should also continue. Shaitan does not even leave right up to the time of death. even up to qabr he tries his luck. So the advice that Amiri Ahle Sunnat has given to Muballighin, that we should continue giving neki ki daawat, we must never get disappointed. Another question was asked that while you're sitting in i'tikaf, are we allowed to eat in the masjid or in the yard of the masjid? The answer is yes, a mu'takif can eat in the masjid, providing that he keeps in mind that while he eats, he does not mess the mats, the daris of the masjid or carpet or floor. This is very important. And then there were many other elaborations on the habits of eating. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq and chance so we can learn how to eat properly according to the courtesy and adab of Islam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan al-Mubarak mein nek amal ki taraf raghbat kaafi badh jati hai. کوئی نسخہ ارشاد فرما دیں کہ رمضان کے بعد بھی نیکیوں کی طرف رغبت رہے اور نیکیوں پر اخلاص و استقامت بھی مل جائے. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ رمضان المبارک میں ہی اچھی اچھی نیتیں جاری رکھیے کہ میں رمضان المبارک میں عبادت کی پریکٹس کر رہا ہوں. فرض نمازیں تو ہمیشہ فرض ہیں, ٹھیک ہے نا, اس مبارک مہینے میں کوئی نفلی کام بڑھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو میں ان نفلی کاموں کو, نفلی عبادتوں کو انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد بھی جاری رکھوں گا. اب جیسے کہ حافظ صاحبان ہیں ہمارے, تو ایک تعداد ہوتی ہے کہ وہ رمضان شریف میں تو دور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر سارا سال وہ قرآن پاک کھولتے نہیں ہیں. پھر ہم جیسوں کو آ کے بولتے ہیں کہ دعا کرو منزل پکی ہو جائے, مصلی سنانا ہے, تو اس کا مطلب منزل آپ پکی کریں گے, سارا سال یہ بھلائے بیٹھے ہیں کیا؟ تو اس لیے میں مشورہ دیتا رہتا ہوں کہ روزانہ کم از کم ایک پارہ ہر حافظ پڑھے, ذہن نصیب روزانہ ایک منزل پڑھ لے. قرآن پاک میں چار منزلیں, سات منزلیں, قرآن پاک میں سات منزلیں ہیں, تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ چار بار قرآن پاک مہینے میں ختم ہو جائے گا. تو یہ کریں, یہ اگر نہیں ہو سکتا تو کم از کم روزانہ ایک پارہ ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ قرآن پاک بھلانے کا آپ پر ببال نہ آئے. تو اس لیے آپ کوشش کریں, نیتیں کریں اچھی اچھی اور ان عبادات کو بعد میں بھی جاری رکھیں کہ یہ رمضان المبارک جو ہے نا ہماری گویا ایک طرح سے تربیت کے لیے بھی تشریف لاتا ہے. پارہ دوسرا سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد ہوتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ترجمہ کنزول ایمان, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. اس کے تحت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان نور العرفان میں فرماتے ہیں, اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ روزہ بڑی پرانی عبادت ہے, گزشتہ دینوں میں بھی تھا. دوسرے یہ کہ روزہ تقویٰ کا ذریعہ ہے کیونکہ گناہ نفس امارہ کراتا ہے اور روزے سے نفس کمزور پڑتا ہے. تیسرے یہ کہ انسان کو اپنے نیک اعمال پر بھروسہ نہ کرنا چاہیے بلکہ رب کا فضل مانگتا رہے, اس لیے یہاں لعل فرمایا گیا, تاکہ یہ امید ہمارے لحاظ سے ہے نہ کہ رب کے لحاظ سے. تو بہرحال یہ کہ ہمیں یہ روزہ جو ہے یہ پرہیزگاری کی تربیت دیتا ہے, تقوی کی ٹریننگ دیتا ہے. اللہ کرے کہ رمضان مبارک کا اثر جو ہے یہ سارا سال باقی رہا کرے. تو اس کے لیے ذرا کوشش کرنی پڑے گی, کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو برابر فرمائے, ہم سب کی کوشش کو برابر فرمائے. السعی منی والاتمام من اللہ, میری طرف سے کوشش ہے, اللہ تعالیٰ اس کا اتمام فرمانے والا ہے, اس کو مکمل کرنے والا ہے. یہ آیت نہیں ہے, یہ مقول ہے جو آخری میں عربی الفاظ کہہ رہے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عابد علی شاہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی عابد علی شاہ وزیر آباد سے. پیارے باپا جان, میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم اپنے یہ اس طرح کے مدنی چینل کے اوپر اپنے مدنی چینل کے اوپر جس وقت آپ کا مدنی مذاکرے کو اور بیانات کو اور دیگر مبلغین بیانات کو سنتے ہیں تو اس وقت بہت ہی نیکیاں کرنے کا دل کرتا ہے, لیکن اس کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد اپنے جذبات کو ہمارے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر وہ نیکی والے کام چھوڑ دیتے ہیں, اور جو کچھ وہ نیکی والے جذبات ہوتے ہیں نیکی کے مدنی کاموں کو دھوم مچانے جذبات ہمارے پھر مردہ پڑ جاتے ہیں. ایسا کوئی طریقہ کار بتا دیجئے جس کے ہم کو اس کے استقامت مل جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ٹھیک ہے, اس کے لیے تو نا کام کو مسلسل کرنا ہوگا اور زبردستی کرنا ہوگا. مریض کو دوا اچھی نہیں لگتی, غذا اچھی نہیں لگتی, لیکن زبردستی اس کو دوا بھی پلائی جاتی ہے, پینی پڑتی ہے, کڑوی دوا, تلخ دوا, بد ذائقہ دوا, منہ کا ٹیسٹ خراب کر دیتی ہے, پینی پڑتی ہے تاکہ مرض دور ہو. اس طرح غذا بھی کھانی پڑتی ہے تاکہ وہ زندہ تو رہے, بھلے اچھی نہیں لگتی ہے کھائے, بعد میں جب طبیعت درست ہو جاتی ہے تو غذا اچھی لگتی ہے. تو اس طرح ہم لوگوں کو بھی روحانی بیماریاں لگی ہوئی ہیں تو ہم کو مطلب استقامت نہیں مل پاتی, دل بھی نہیں لگتا, کبھی وقت عارضی طور پہ جوش آ جاتا ہے, جیسے کہ پین ہے, درد ہے, پین کلر گولی کھائی تو درد ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر گولی کا پاور یا اثر ختم ہوا تو درد شروع ہو جاتا ہے. تو ہماری حالت بھی ایسی ہے, کسی مبلک کا بیان سنا, وہ روایتیں سنی تو ڈر گئے, تھوڑا جوش آ گیا, پھر وہ پاور ہمارا کم ہو جاتا ہے اس کا, پھر ہم وہ غافل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے مسلسل اس کا علاج ہوتا رہے گا نا تو ایک وقت آئے گا کہ صحت کلی ہو جائے گی. جب صحت کاملہ مل جائے گی تو انشاءاللہ کام میں دل لگا کرے گا. اس کے لیے مدنی قافلوں کے سفر بھی جاری رکھیں, کم از کم مہینے میں 3 دن تو سفر اپنے اوپر آپ نافذ کر دیں کہ یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, اور اسی طرح مدنی انعامات پر عمل کو اپنا معمول بنا لیجئے, یہ کرتے ہی رہنا, اور اس کا روزانہ اس پر استقامت پانے کے لیے روزانہ آپ کو فکر مدینہ ایک وقت معین پر کرنی ہوگی, اور روز کا روز رسالہ پور کرنا ہوگا. بولو یہ آخر میں کر لوں گا, بعد میں کر لوں گا, ہفتے ہفتے کروں گا, وہ نہیں ہوگا, بھول بھی جائیں گے اور وہ چستی نہیں رہے گی. سستی کی وجہ سے تو آپ تاخیر کر رہے ہیں, آخر وہ کاروبار کا تو روز حساب لوگ لکھتے ہی ہوں گے نا, کیا آیا آؤٹ پٹ جو بھی ہے وہ لکھتے ہیں نا, اتنا بکا, اتنا کا یہ آیا, اتنا تھوک کا آیا, اتنا ریٹیل کا ہوا, اتنی اداری گئی, یا ایک مہینے میں لکھتے ہیں کس کس کو ادار دیا ہے, کس کس کی اداری وصول کی ہے, ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا. روز کے روز کرتے ہوں گے, روز کے روز بھی نہیں, ابھی کے ابھی کرتے ہوں گے. تو ہم تو مدنی نام کا آپ کو روزانہ ایک مرتبہ کا دے رہے ہیں, اور وہ تو لکھتا ہی رہتا ہے بار بار کار جو تاجر ہے. تو دنیا کے حساب کتاب میں آپ چست ہیں, لیکن یہ مدنی انعامات میں چست کب بنو گے؟ تو اس کو بھی روز کے لیے اپنا لو نا, مدنی انعامت مان جاؤ, انشاءاللہ آپ کی آخرت کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ عزوجل. تو مدنی انعامات پر بھی عمل کیجئے, مدنی قافلے میں سفر کیجئے, اور جو مدنی کام آپ کو دیے گئے دل لگے نہ لگے آپ کرتے رہیں, تو یہ دوا کا کام کرے گا انشاءاللہ, اور آپ کا علاج ہوتا رہے گا, اور آپ کی عادت ہو جائے گی, آپ کی مجبوری ہو جائے گی یہ کام کرنا. کام نہیں کریں گے تو مزہ نہیں آئے گا, انشاءاللہ دل لگ جائے گا. تو اس طرح کریں گے اب یہ کہ وہ میں دوا تو بتاؤں, اب بولے یہ بھی نہیں ہوتا علاج بھی نہیں ہوتا, تو پھر ٹھیک ہے جی, جو علاج نہیں کرتا دوا نہیں کرتا, اور اگر مرض اس کا بڑھ جائے تو پھر اس کے لیے بھی تو سیزن آتا نا, وہ بھی تو دعا کرتے ہیں نا گورکن بھی کہ ہماری روزی میں برکت ہو, قبریں کھدیں خوب, اگر ٹھیک ہے ہم سمجھ جاؤ اس میں, تو اس لیے وہ بس مدنی قافلوں میں سفر اور مدنی انعامات پر عمل, یہ دعوت اسلامی کے دو کام, مدنی قافلہ مدنی انعام. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا جانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جانی میرا نام نشا تاریہ ہے, میں گجراوالہ سے بات کر رہی ہوں. آپ کو مدنی چینل پر دیکھ کر دل باغ باغ بلکہ باغ مدینہ ہو جاتا ہے. پاپا جانی میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے کام والی لڑکی رکھی ہو, وہ دن رات ان کے پاس رہتی ہو, اگر وہ گھر والے اس کو کہیں کہ روزہ نہیں رکھنا اور وہ روزہ رکھنا چاہتی ہو, تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جو میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا آمد رمضان مرحبا مرحبا آمد رمضان مرحبا مرحبا. کام کاج کی وجہ سے, وہ نوکری کی وجہ سے, ڈیوٹی کی وجہ سے, محنت و مشقت کی وجہ سے روزے کی قضا جائز نہیں ہے. اسی لیے جو سخت کام کرتے ہیں نا, مثلا نان بھائی کو مشورہ دیا ہے علماء نے, بحر شریف میں لکھا ہے کہ وہ آدھا دن کام کرے, اس طرح جتنی انہیں کا قوت ہے اتنا کام کرے, آدھا دن بھی مشورہ, اگر آدھا دن کرنے سے بھی روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر پاؤ دن کام کرے, چار گھنٹے سے بھی اگر گزارا نہیں ہوتا اور روزہ اس نہیں رکھ پاتا اور دو گھنٹے کام کرے, تین گھنٹے کام کرے, ایک گھنٹے کام کرے, اچھا کام کر ہی نہیں سکتا اگر روزہ رکھتا ہے تو کام چھوڑ دے, روزہ نہیں چھوڑ سکتا. جی ہاں, یہ میں نہیں بول رہا, شریعت بول رہی ہے, ہم روزہ رکھو گے تو میرا اناج تھوڑی بچے گا, روزے میں تو اناج زیادہ کھاتے ہو, آپ سمجھتے ہوں گے کہ بچت ہوتی ہے, روزے میں بچت تھوڑی ہوتی ہے, اخراجات بڑھ جاتے ہیں سارا سال, مطلب جو نعمتیں ہم نہیں کھاتے ہو, رمضانوں میں آتی ہیں نا دسترخوان پر گھروں میں, اور بھاؤ بھی بڑھ جاتا ہے, سارا سال پھل کا بھاؤ اور رمضان کا بھاؤ آپ نکلوا لیں کتنا فرق پڑ جاتا ہے, اس کا مطلب زیادہ استعمال ہے تو بھاؤ بڑھ گیا, اسی طرح اور چیزیں. تو اس لیے وہ میں تو حکم شریعت بتا رہا ہوں کہ کام کاج کی وجہ سے روزہ قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے, روزہ فرض ہے, چاہے کام کاج چھوڑنا پڑے چاہے نوکری چھوڑنی پڑے, اللہ روزی کا کفیل ہے, روزی وہ دے گا, بندہ کیا دے گا, ویسے بھی تو بندہ نکال دیتا ہے نا, تو اپنا پورا زور لگائے کہ نوکری بھی نہ جائے اور روزہ بھی ہو, ورنہ یہ اگر شرط ہے کہ بھائی نوکری کرے گا روزہ چھوڑنا پڑے گا, یہ غیر ملکوں میں یہ بہت ہوتا ہوگا ایسا, روزہ معاف نہیں ہے. اسی طرح جیسے کہ وہ اس سموسے ہم کھاتے ہیں نا, ہم بھی کتنوں کے روزوں کا خون کر کے سموسے کھاتے ہیں, اگر یہ کہوں مبالغے کے ساتھ تو شاید غلط, اس لیے کہ مجھے تجربہ ہے, اس کا تجربہ نہیں, دیکھنے کا تجربہ ہے کہ یہ جس طرح یہ اس کا یہ اس کو ہم مانڈا بولتے ہیں, یہ دن بھر آگ کے سامنے بیٹھ کر یہ مانڈے بناتے ہیں. میرے گھر کے پاس میں پہلے جو اپنے لڑکپن میں دیکھا میں نے, تو وہ مانڈے بناتے ہیں آگ کے پاس سارا دن بنا, اتنا اس میں دو سیزن آتے ہیں ان مانڈوں کے, ان لوگوں کے یہ کیا بولتے ہیں, مانڈا ہی بولتے ہیں اردو میں, مانڈا پور, جو جس پہ سموسے نے قیمہ لپیٹ کر جس کا سموسا بنایا جاتا ہے, پر بھی پر ہم میمنی پور بولتے ہیں, پور پر بولتے ہوں گے, تو مانڈا بھی بولتے ہیں اس کو, سموسا جس میں قیمہ لپیٹ کر جو سفید سفید وہ کور ہوتا ہے نا سموسے کا, اس کو مانڈا بولتے ہیں. یہ بناتے ہیں اور یہ بالکل یعنی کہ آگ کے پاس ہر وقت بیٹھے بیٹھے وہ بناتے ہیں, رات دن لگے ہوتے ہیں, اتنا اس کا اٹھاؤ ہوتا ہے, ہر آدمی یہ کام کر نہیں سکتا. تو ایسے لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے. ان کا سیزن ہے, بقرعید میں بھی ان کا سیزن آتا ہے, سموسے بہت کھائے جاتے ہیں. اسی طرح مٹھائی والوں کو دیکھا ہے کہ مٹھائی والے جو ہے نا خاص کر یعنی کہ داڑھیوں والے اور یہ بھی بات دیکھیں, 27 کروڑ وہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ ان کو اتنا اسٹاک بنانا پڑتا ہے. وہ عید میں بہت بکتی ہے مٹھائی, مٹھائی کے ڈبے آپ تحفے میں دیتے ہیں نا, تو ہمارے سموسے کھانے کی ہرس اور مٹھائیاں ہڑپ کرنے کی ہرس جو ہے دیکھو کتنے کے روزوں کو داؤ پہ لگا رہی ہے. ہمارا مٹھائی کھانا روزہ سموسہ کھانا گناہ نہیں ہے, نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تم مت رکھو روزہ. ایک میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح یہ بھول ہی نہیں کیے کہ روزہ رکھنا چاہیے, نہیں رکھتے پیسوں کی ہرس. تو اسی طرح اور بھی کئی کام ایسے ہوتے ہوں گے کہ جن کی وجہ سے لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے ہوں گے, جو کام ایسے سخت ہوتے. گوشت کا کام جو ہے یہ رمضانوں میں بہت بڑھ جاتا ہے, یہ قیمتیں اور طاقتیں اور زیادہ گوشت دیتے ہیں, زیادہ کھاتے ہیں, دام بھی بڑھ جاتا ہے, اور وہ اچرا کچرا پیس کے قیمہ چلتا ہے, اوجڑیاں بڑے کی اوجڑی صاف بھی پوری نہیں کرنی, بس چھلکا اتارنا اس کا, اور گوبر آلود گوجڑی اوجڑی, تو پھر اس میں تلی, تو بعضوں کا جمع ہوا خون یہ مکس کر کے پیسنا, اس کو لال گوشت نما قیمہ بنا کے آپ کو دینا, پھر سموسے کے لیے یہ ایک وہ جو لذت شناس لوگ ہیں ان کا یہ ان کی تحقیق ہے کہ اگر قیمے کو دھوئیں گے نہیں, دھو ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ مارا جائے گا, تو اس کو یہ دھوتے نہیں ہیں, بغیر دھوئے قیمہ جو ہے یہ مطلب یعنی کہ سموسا اس کا بناتے ہیں. یہ ایک بات بتا رہا ہوں جو اپنی دیکھی ہوئی کچھ ہے, کچھ سنی ہوئی ہے اس طرح. ہاں جو سموسا ہمارے سامنے ہے ہم اس کو ناپاک نہیں کہیں گے کہ اس میں وہی قیمہ ہے, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حرام ہے کھانا. ہاں جس نے دیکھ لیا کہ یا کنفرم معلوم ہے کسی طرح بھی کہ یہ خون جمع ہوا اس میں یا وہ گوبر لگی ہوئی اجڑی کا یہ قیمہ ہے اور ہمیں سموسا اسی کا دیر آئی ہے, تب تو یہ کھانا حرام ہو جائے گا, ناپاک بھی ہے. عموماً مطلب یہ کہ بہت بری حالت ہے, بہت بری حالت ہے. مرغیوں کے لاٹ مر جاتے ہیں, بیماریاں آتی ہیں, تو یہ چرغا اور ہوٹلیں اور اب کیا میں آپ کو بتاؤں, ہر ہوٹل والا برا نہیں ہے, ہر یہ سیخ کباب والا برا نہیں ہے, میں جنرل بات کرتا ہوں کہ بہت یہ مرے ہوئے جو جانور ہیں نا, یہ ہمارے یہاں ہماری قوم ہم کو کھلا رہی ہے پیسے, ہرس. اتنی ساری لاکھوں روپے کی مرغیاں مر گئیں یا لاکھوں روپے کے بکرے مر گئے تو کہاں پھینکے گا, دیوالیہ نکل جائے گا. تو ایسے بھی مت حرام خور ہوتے ہیں کہ جو ان سے ترکیبیں بن جاتی ہیں. اللہ ہمارے حال پر رحم کرے, حلال روزی نصیب کرے. اب پھر ہم ڈھونڈنے نکلتے ہیں کہ روحانیت کہاں ملے گی بھائی, کون سی دکان میں ملتی ہے. اب یہ سارے کباب سموسے ہمارے پیٹ میں جا رہے ہیں, بھلے انڈائریکٹ جا رہے ہیں, ہم کو پتہ نہیں کہ پاک ہے یا نہ پاک ہے. ہم تو یہ معلومات بھی کھاتے وقت تو کوئی بولے بھی نہیں, پہلے کھا لو بعد میں غور کریں گے. ایسی ہرس ہوتی ہے تو روحانیت تو ڈسٹرب ہوگی نا. اگر انڈائریکٹ بھی پیٹ میں حرام چلا گیا بلکہ شبہ کا مال چلا گیا تو روحانیت بھی ڈسٹرب ہوگی. جیسے کہ وہ ابراہیم بن آدم علیہ رحمت اللہ علیہ کرم کا غالباً واقعہ ہے کہ ایک بار یہ مطلب سیر کرتے ہوئے کہیں بزرگوں کے پاس پہنچے, تو ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ ابراہیم آئے ہوئے 40 دن سے ان کو عبادت میں لذت نہیں آ رہی, روحانیت ڈسٹرب ہو گئی تھی, قبض لگ گیا. تو یہ قبض کی ایک تو پیٹ کا قبض, ہم تو اسی کو قبض بولتے ہیں, ایک قبض یہ روحانیت کا بھی ہوتا ہے کہ جس میں وہ عبادت میں دل نہیں لگتا, غفلت تاری ہو جاتی. نعوذ باللہ یہی قبض بعض اوقات کفر میں جھونک دیتا ہے, یہ پہنچاتا ہے بعض اوقات. تو دل نہ لگنا نمازوں میں, عبادت میں دل نہ لگنا, مدنی کاموں میں دل نہ لگنا, یہ سب قبض ہی کی علامات ہے. تو اب یہ کہ ان کا دل نہیں لگ رہا عبادت میں, تو انہوں نے یہ دیکھا تو ان کو برابر ہوں ان کو صحیح بول رہے کہ چالیس دن تک واقعی میرا عبادت میں دل نہیں لگا, تو انہوں نے سبب پوچھا یا خود ہی انہوں نے بتایا, ابھی میں بھول گیا ہوں, تو چلیے سبب پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے, تو فرمایا کہ آپ نے کھجوریں خریدی تھی, کھجوریں آپ خریدنے کے لیے دکان پر گئے تھے تو ایک کھجور آپ نے نیچے دیکھی تو آپ نے یہ قیاس کر لیا کہ یہ میری کھجور گری ہوئی ہے, آپ نے اٹھائی اور کھا لی اپنی سمجھ کر, آپ کھا لی اور چلے گئے, وہ انڈائریکٹ وہ چیز پہ دیکھیے نا بغیر اجازت کے, تو اس لیے وہ آپ کو لذت نہیں آ رہی والے کو غالب گئے اور معافی مانگی یا قیمت دی, اور ابو کے جہالت بہت زیادہ ہے, معلومات کی کمی بہت ہے, کیا کیا جائے, جو بھی ہم شعبہ لیں فیلڈ لیں سپیڈ بریکر سے زوردار لگے ہوئے کہ مت پوچھو بات, اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے بغیر امتحان کے ہم کو اللہ تعالی پاس کر دے. انشاءاللہ مدنی قافلے میں بابا سب سفر کریں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ بہتری آتی رہے, انشاءاللہ مدنی قافلے مدنی نغمات جو ہے نا یہ ماشاءاللہ اصلاح کے بہت زبردست ذرائع ہیں, ذہن بنتا ہے بابا بہت ذہن بنتا ہے بالکل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. ماسی دیو کرو صلی اللہ تعالی, ماسی کرو فائنل دیو, جو مدنی منی سوال کری بھی جی جواب پورو نہیں تھیو ہی تب ہی ٹھیک ہے, ہاں مسئلہ پورا تھی وہ تو مطلب گھنی وار تھی ان کے, تو کبھی دیر ہوئی وہ تو جو وہ کام کاج کے حوالے سے مسئلہ میں نے بیان کر دیا ہوں جی جی, وہ ضمناً یہ پھر عادت ہے بس ادھر ادھر گھومتا رہتا ہوں ہو جاتا ہے دیر ہو جاتی ہے, اب یہ ہوتے سارے مدنی پھول ہیں, اللہ قبول کرے تو انشاءاللہ ثواب سے محرومی نہ ہوگی, اللہ قبول کر لے گا ضرور ثواب سے نوازے گا, قبول کر لے گا آمین. چلو بھائی ایک اور ثواب کا کام ہم کریں, اچھی نیت ہے اللہ عطا کرے آمین. تیاری ہے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ, محبتوں کے چو کفل مدی لگا رہے گا انشاءاللہ, کفل مدین لگا رہے گا ان شاء اللہ, کفل مدین لگا رہے گا ان شاء اللہ, سر پہ امامہ سجا رہے گا ان شاء اللہ, رخ پہ داری ان شاء اللہ, سر پر زلف ان شاء اللہ, اکثر نظریں اللہ, شیطان کے خلاف جنگ سود کے خلاف جنگ جائے باجوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. او بھائی امام سجے رہیں گے نا اب, یہ ماشاءاللہ ارتقا میں بیٹھے ہیں, کہاں کہاں اسلام ارتقا میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اب ان کے امام سجے ہوئے ہونے چاہیے بابا, ابھی نمازیں تو پڑھنی ہے مسجد میں رہنا ہی مسجد میں, سجوا دو نا بابا. نہیں اتنوں کے امام میں سجے ہوئے ہیں تو کیا آپ کو انہیں کہ ایسی بات کر رہے ہیں کہ سجے ہوئے تو ہیں سارے, یوں لگتا ہے آپ کو کہ یہ اتار دیتے ہوں گے نہیں گھر جا کر ایسے بابا جو ضرورت ہے سجانے کی نہیں ہے نا, ہاں یہ لگاتے ہیں یہ باندھ کے آتے ہیں امام, یہاں بہت سے اتار دیتے ہیں شاپر میں لاتے ہیں یہاں آ کر باندھتے ہیں, یہ بھی سنا ہے, اور بےچارے بس وہ عارضی طور پہ باندھ لیتے ہیں ایک تعداد ہے, اچھا یہ بھی چلو باندھ تو لیتے ہیں, ایک تعداد ہے جو باندھتے ہی نہیں ہے, چاہے اجتماعی کوشش کرو ان پر چاہے انفرادی کوشش کرو, انہوں نے امامہ باندھنا نہیں ہے, اس کی مجھے دو وجوہات ابھی بیٹے بیٹے سوجی ہیں. ایک وجہ تو شاید یہ شرماتے ہیں, تو میں کہوں گا یہاں احتکاب میں شرمانے کی ضرورت تو نہیں ہے. اس وقت جب میں بول رہا ہوں تو بغیر امام والے کو شرم آتی ہوگی, امام والے دیکھتے ہوں گے ان کو, دیکھو مت بیچاروں کو, شرمندہ مت کرو, مجھے بولنے دو, یہ کافی سمجھو میرا بولنا. اچھا ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ ان کو باندھنا نہیں آتا ہوگا. اب باندھنا نہیں آتا تو اب لاکھ اس کو بولے ہاتھ بھی اٹھائے گا پورا کھڑا ہو جائے گا, لیکن وہ باندھنا نہیں آتا اب کرے گیا. اب اگر بھائی دوسرے سے بندوائے تو اس کو آتی ہوگی شرم, تو اتنا بڑا ہو گیا اس کو امام باندھنا نہیں آتا. جو بعض وہ ہوتے ہیں مطلب وہ جذبے والے وہ دوسروں سے بندوا لیتے, لیکن ایک تعداد ہے جو میرا یوں بیٹے بیٹے سنیے کہ شرماتے ہوں گے, ورنہ ان کو تو امامہ باندھنے میں کیا ہے, اتنے فضائل ہیں اس کے. سب سے بڑی فضیلت یہ کہ آقا کی سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو مصطفیٰ کی سنت ہے وہ بس ہماری پسند ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو اس لیے وہ آپ شرماؤ نہیں. چلو پہلے امامے کی فضیلتیں دو ایک سن لو. امامے کے ساتھ دو رکعت بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے بڑھ کر, سبحان اللہ 70 رکعتوں سے بڑھ کر ہے. اب یہ ایک چھٹانگ یا 100 گرام کا وزن سر پہ آپ نے رکھ لیا تو وزن کتنا بڑھ گیا ہے, نیکیوں کا وزن کتنا بڑھ گیا. یہ وزن وہ وزن ہے کہ جو ہمارے اعمال کے پلڑے میں قیامت دن وزن دار کرے گا. امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا, نرمی تمہارے اندر پیدا ہوگی, علم بڑھے گا. حلم کا ایک معنی تو نرمی ہے, بردباری بڑھے گی. اب یہ عربی میں لفظ حلم ہے, اب یہاں کیا مراد ہے حلم سے خدا بہتر جانے. اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام پاک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا فرشتوں کے تاج ایسے ہی ہیں. سبحان اللہ, ایسے ہی ہیں یا ایسے ہی ہوتے ہیں, دو میں سے ایک کہنے کے مضمون ہے یہ حدیث شریف کا. تو امام شریف جو ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ٹوپی پر, ٹوپی شریف پر سجایا. پھر مختلف اس کے فضائل ہیں کہ ہر پیچ امامے کا باندھنے پر ایک ایک نیکی ملتی ہے, ایک ایک درجہ بلند ہوتا ہے, اور اسی طرح اگر ایک ایک پیچ کھولتے ہیں تو ایک ایک گناہ اترتا ہے. تو پورا اتار کے رکھنے کے بجائے کھولنا چاہیے, باندھنا چاہیے تاکہ نیکیاں بڑھیں. تو آپ ہمت کرو, شرماؤ نہیں, کوئی بات نہیں, آپ کو نہیں آتا باندھنا نہ صحیح, آپ امامہ شریف ابھی تو نہیں آتا تو کسی صاحب سے باندھ دو. کون کون باندھ دے گا اگر کوئی چاہے گا بندوانا تو, کون کون من نہیں لے تیار ہے. ماشاءاللہ کتنے صاحب تیار, کوئی منع نہیں کرے گا آپ کو یار, خوش ہو کے باندھے گا. تو باندھنے والے کی نیتیں بھی کر لو. چلو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو اپنے دست مبارک سے امامہ شریف باندھے ہیں. تو یوں امامہ شریف دوسرے کو باندھ دینا دستے مبارک اپنے ہاتھ سے, یہ ان مانو کر سنت سے ثابت ہے, یہ سنت ہوا, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ کہ آپ جس کا امامہ باندھ رہے ہیں اس کی دل جوئی کی نیت کر لیں کہ میں اس کی دل جوئی کر رہا ہوں, دل تو خوش ہوگا نا اس کا باندھ دو گے. تو یہ دو نیتیں تو ابھی ابھی حاضر ہوئی دل میں ذہن میں, مزید ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے باندھوں گا. باندھتے وقت قبلہ روح ہونا چاہیے, تو قبلے کی طرف جو باندھ رہا ہے وہ ہو, اب جو اس میں جو بندھوا رہا ہے وہ قبلے کی طرف کھڑا ہو یا باندھنے والا قبلے کی طرف کھڑا ہو, یہ میرے کو پتا نہیں ہے اس کا, ٹھیک ہے نا. بہرحال وہ دو تین نیتیں جو وہ ضرور کر لیں انشاءاللہ, تو باندھنے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا, اور بندوانے کا بھی انشاءاللہ. یہ کہ کوئی مطلب آپ جھجھک اڑا دو, پھر جب اللہ موقع دے آپ کو تو آئینے کے سامنے آپ اس کی پریکٹس کرو. آپ کو کپڑے پہننا تھوڑی آتے تھے, نہیں آتے تھے نا, کیسے سیکھ گئے نا آخر, تو اسی طرح امامہ بھی سیکھ جاؤ گے. میں جب امامہ شروع میں وہ دعوت اسلامی کے پہلے کی بات کر رہا ہوں، مجھے بھی امامہ باندھنا نہیں آتا تھا، تو میں وہ اپنے مصلح الدین گارڈن جوڑیا بازار میں حضرت مولانا قاری مصلح الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ہوا کرتے تھے، ان سے بندوا کے آتا تھا. اس میں کیا حرج ہے؟ میں بندواتا تھا جب امام عام نہیں تھا اور میں مسجد کا امام تھا، مجھے تو شرم نہیں آتی تھی کہ لوگ بولیں گے تو بڑا امام ہو گیا، اب مولانا ہو گیا، اب امامہ باندھنا نہیں آتا. میرے کبھی بھی یاد نہیں پڑتا کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی ہو، میں تو بندوا کے آتا تھا. تو نیکیاں لوٹنے میں یار شرم کائی کی یار. اب کون کون امامہ بندوائے گا؟ یہ جتنے بیٹھے ہیں نا بغیر امام ہے کہ وہ نیت کریں، اگر باندھنا آتا ہے تو بھی نیت کر لیں کہ ہم اب ان شاء اللہ احتکام میں نہیں باندھو. ادھر کہاں باندھو گیا؟ یا تو گولڈن چانس ہے، اس کو چھاپ لو یار، گولڈن چانس کو حاصل کر لو. تو سب کے سب اب امامے والے ہاتھ نہ اٹھائیں، صرف وہی اس طرح بیات اٹھائیں جن کے سر پہ اس وقت امامہ نہیں ہے کہ انشاءاللہ اب بغیر امامے کے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. جو مختلف متقفین کے ساتھ ہیں وہ بھی جلدی جلدی نیتیں بھیجیں، جلدی جلدی ہاتھ اٹھاؤ. باب المدینہ والے تو ہاتھ اٹھاؤ بھائی، یہ جو دیکھ رہے دیکھیں. ماشاء اللہ سب اٹھاؤ ماشاء اللہ. امامہ یہاں تو باندھ لو یار، اور اللہ کرے گا توفیق ملے گی تو جب باہر بھی باندھیں گے. کیا یعنی کہ لوگ یار ایسے مطلب الٹ پلٹ لباس پہنتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے گدھے کی دم دیکھی ہے کبھی کسی کے سر پہ؟ پوچھ اچھی بول رہے بابو، پوچھ. آپ جو گدھے کی پوچھ دیکھی آپ نے کسی کے سر پہ؟ میں نے دیکھی ہے. اپنے کو ہی اور شی کا شک پڑ جائے گا، یہ ہی ہے یا شی ہے؟ ہی شی کا فرق سمجھتے ہیں؟ کون کون سمجھتا ہے؟ بڑے سمجھنا نہیں، سب نہیں سمجھتے. نہیں نہیں سمجھتے. اے بھائی کون کون سمجھتا ہے؟ کون کون نہیں سمجھتا ہے ہی اور شی کا فرق؟ وہ ہاتھ اٹھائے. نہیں بھلے شرماؤ نہیں، ہی اور شی کا فرق نہیں سمجھتے میرے بھائی بہت ہیں یار جو انگریزی نہیں. مطلب میں بار بار دو زانوں کی اسی لیے وضاحت کرتا ہوں، حالانکہ تو اردو کا لفظ ہے، کہ یہ شاید بےچارے بگڑے جھانکتے کہ بولتے ہیں دو زانوں بیٹھ جاتی کیا ہوتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ جانو تو گھر پہ رہ گیا. نہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہی اور شی کا فرق نہیں سمجھتے، کوئی برائی نہیں ہے اس میں، کوئی گناہ نہیں ہے. میں تو ویسے انگریزی سے خوش نہیں ہوں، صحیح بات ہے، انگریزی بولی سے میری مجبوری ہے کہ اب کام اتنا بڑھ گیا، ناظرین جو ہیں بےچارے وہ انگریزی کے سوا ایسے بہت سارے کہ جو اردو بےچارے نہیں سمجھتے، تو اب یہ کہ ان کو لٹکتا تو نہیں چھوڑنا ہے اس لیے انگریزی بولنی. میں بھی کچھ نہ کچھ الفاظ ٹکرے مارتا ہوں، پھر رونگ نمبر بھی لگتے ہیں میرے، تو اب معاف کر دیا کرو، انگریزی جانتے ہو کہ میں پڑھا لکھا تو ہوں نہیں، تو اس لیے وہ ہی یہ مرد کے لیے ہوتا ہے ہی، اور عورت کے لیے شی، کیونکہ مذکر مؤنث بھی نہیں سمجھتے ہوں گے سب، سمجھتے ہیں مذکر مؤنث؟ مذکر اور مؤنث کا فرق نہیں، سب نہیں سمجھتے. کون کون سمجھتا ہے یہ ہاتھ اٹھائے. نہیں سمجھتا نہیں کوئی بات نہیں، مذکر مؤنث کا فرق جاننا کوئی ان الفاظ کے ساتھ فرض و واجب تو ہے نہیں. کون کس کس کو مذکر اور مؤنث کا فرق نہیں معلوم، ہاتھ اٹھائے. بلا جھجک اٹھائے، کوئی بات نہیں، عربی لفظ ہے یہ، مذکر مؤنث عربی لفظ ہے، ہاتھ اٹھائے. دیکھو کچھ نے اٹھایا، کچھ نے میرا خیال ہے شرم کے مارے ہو سکتا ہے نہ اٹھایا ہو، ٹھیک ہے نا. مذکر منی میل، مؤنث منی فی میل. اب یہ بھی مشکل ہے سمجھنا، یہ وہ یو کے والوں کو اپنے نے سمجھا دیا، یوں سمجھ لو کہ مذکر منی میل، مذکر میننگ آف مذکر میل. اچھا میسکولن اینڈ فیمینن. اچھا یہ بھی تو میل اور فیمیل اب تک میری غلط فہمی ہے، میل اور فیمیل مطلب اس سے سمجھ جاتے ہیں. اچھا مطلب وہ دھکا اسٹارٹ ہے یعنی کہ فصیح نہیں ہے گرامر کے جو اصل الفاظ ہیں وہ میسکولن اینڈ تھوڑا مائک کریں پہلے جی میسکولن اینڈ فیمینن. ہمارے مفتی صاحب کیسے انگلش بولتے ہیں نا. تو بہرحال یہ کہ میں بھی آپ کا بھائی ہوں، میں بھی میل اور فیمیل سمجھا تھا لیکن بہر حال یہ کہ ساؤ غلط نہیں ہے بالکل نہیں بالکل پورا غلط نہیں ہے نہ بولتے سمجھ جاتے لوگ تو مذکر اور مؤنث کا فرق بھی کچھ اس طرح بھائی ایسے اس وقت جو بیچارے نہیں سمجھتے اور جو سو گئے وہ تو کھو گئے ان کا پتہ نہیں سمجھتے ہی نہیں سمجھتے اور اس طرح ہمارے ناظرین پاکستان کے بیچارے سمجھتے ہوں گے نہیں سمجھتے ہوں گے پھر ہماری جو اسلامی بہنیں وہ سمجھتی ہوں گی نہیں سمجھتی ہوں گی یعنی میں آپ کو بالکل موٹی زبان میں سمجھا دوں مذکر مانے مرد مؤنث مانے عورت یہ بالکل یعنی کہ سو سنار کی ایک لوہار کی ٹھیک ہے نا نر مادہ میں نہیں سمجھیں گے نا نا بہت مشکل ہو جائے گا اچھا اب تیسری جنس بھی تو ہوتی ہے مرد اور عورت کے علاوہ یہ بھی مشکل ہے سمجھنا تو خیر تو اب یہ کہ بات کہاں سے چلی تھی بابا امامہ شریف وہ گدے کی پونچھ گدے کی پونچھ امامہ شریف نہیں گدے کی پونچھ آپ نے دیکھی ہے جب ڈونکی کی پونچھ اب پونچھ کو کیا بولتے میرے نہیں آتا اب ڈونکی میں بھی ڈر لگتا ہے کہ یہ بھی تبدیل نہ ہو گیا ہو تیل تیل دیکھا نا تو ڈونکی بھی سمجھ جاتے ہوں گے ڈونکی میں سمجھ تو جاتے ہوں گے ٹیل آف اے ڈونکی یعنی گدے کی دم اچھا دم ٹیل اور ڈونکی رائٹ ڈونکی صحیح ڈونکی مانے گدا گدا مانے پنجابی میں خوتا خوتا بھی بولتے ہیں اس کو پنجابی میں اور فارسی میں دراز گوش غالباً اور عربی میں حمار تو گدے کی پونچھ آپ نے دیکھی ہے اس کس نے دیکھی ہے سر پہ کچھ لوگوں نے دیکھی ہے ہی اور شی یعنی جا رہی ہے جا رہا ہے یہ فرق اس کا مشکل ہوتا ہے کہ مرد یا عورت تو یہ آپ یہ فیشن چلا ہے کہ یہ پیچھے کے تھوڑے بال بڑھاتے ہیں بال بڑھا کر بالکل اس کو مطلب پونی بناتے ہیں اس کی پونی کہوں پونا کہوں کیا ہے تو یہ ربڑ بینڈ ڈالتے ہوں گے اس میں تو یہ مطلب یہ پونچھ اس کی لٹک رہی ہوتی ہے جا رہا ہوتا مزے سے یہ اپنے سو میں فاسد میں سمجھتا ہوگا کہ میں بہت اچھا لگ رہا ہوں کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں لوگ تو کارٹون کو دیکھتے ہی نا لوگ دیکھتے بھی ہیں آپ دیکھتے کارٹون کو دیکھیں گے نا یہ بےچارے اپنے آپ کو کارٹون بنا دیتے ہیں اللہ ان کو اپنے سلیم عطا فرمائے اگر یہ اس کو کھول دے اور زلفوں کی نیت کر لیں تو میرا خیال یہ زلفیں ہی ہوتی ہیں سنت کا ثواب پا لیں گے مجھے لگتا ہے بابا نیچے تک اتر جائیں گے اگر یہ کھولیں گے بھی تو یہ اتنی لمبی کرتے ہوں گے کہ یہ شاید ان کے بال نیچے تک جاتے ہوں گے بابا سب کی اتنی لمبی نہیں ہوتی کیونکہ کبھی کبھی اپنی ملاقاتیں ہوئی ہیں نا جیسے اس میں میں آپ کو بتاؤں تو بعض بڑے بڑے بال والے آتے ہیں کہ بال ایسے اسٹائل والے میں نوٹ کیے میرے کو شک پڑا ہے کبھی کبھی یار یہ گدے کی دم والا تو نہیں ہوگا بالکل وہ داڑھی منڈا صفا چٹ اور وہ بالکل یعنی کہ وہ ٹائٹ کپڑے اور وہ مطلب ڈیزائننگ اور بالکل جیسے کوئی نہیں ہوتا وہ ہیرو فلم ہو گئے تو اس طرح کا آ کر اپنے سے مل رہا ہے بڑی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے وہ بڑے بڑے بال رکھے تو پھر شک پڑتا ہے کہ یار یہ کہیں گدے کی دم کھول کے آیا ہے ایسا تو نہیں ہوگا یار مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ابھی یہ جو جملہ سننا چاہتے ہیں نا اپنے بارے میں جو لفظ ورڈنگ سننا چاہتے ہیں وہ ورڈنگ ان کے لیے بول دی یہ گدے کی پوچھ تک تو صحیح تھا یہ آپ نے جو فلمی ہیرو کا جو ان کو بولا نا کہ نہیں نہیں واپس لیتا ہوں یہ واپس لے لو وہی یہ ان کو لگتا ہے کہ ہمیں یہی بننا ہے یہ صحیح نہیں نہیں رونگ نمبر بھائی ویری رونگ نمبر آئی ایم ویری سوری اوکے اوکے اوکے ٹھیک ہے نا یہ فلمی ہیرو نہیں وہ مطلب لگتے ہیں کہ مطلب نہیں کیا بولتے ہیں ہاں مگر میں کہہ رہا ہوں اگر ان کو وہ لگانا ہے جس کا یہ سوچ رہے ہیں تو یہ اس کے کیا لگانے کی فضیلت ہے تو یہ تو مطلب عجیب قسم کی ہمارے یہاں لوجک ہو گئی ہے نا کہ آپ اس کے جیسا بننا چاہتے ہیں وہ تو ابھی پتہ نہیں کسی میں کیا بن کر رہا ہے کسی میں کیا بن کر آئے گا ہمارا تو بابا ایک الحمدللہ آئیڈیل ہے نا ہمیں تو دیا گیا ہے کہ ہم نے کس کی نقل کرنی ہے آئے آئے سبحان اللہ لقد خلق لقد کان لکم فی اسوۃ حسنہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے. تو اس نمونے کی نقل جو جتنی کامیاب طریقے سے اتارے اتنے اعلیٰ نمبروں پر پاس ہوگا. حالانکہ امتحان میں تو وہ نقل کرنا جرم سمجھا جاتا ہے, اسکول کالج کے جو امتحان ہوتے ہیں یا مدارس کے امتحان, نقل کرنا جرم ہے اور یہاں پاس ہونے کے لیے نقل کرنا شرط ہے, کمپلسری ہے کہ نقل کرے گا اور نقل کی نیت نہیں کرے گا تب بھی ثواب سے محروم رہے گا. کہ محبوب کی سنت ادا کر رہا ہوں اس نیت سے اگر زلفیں رکھے گا تو ثواب پائے گا, ورنہ خالی اگر بال رکھ لے گا تو ثواب تو نہیں ملے گا. اب یہ دعوت اسلامی اسی سمت میں لے کے جا رہی ہے کہ ہم ایک اپنا وہ انداز اختیار کریں کہ ہم سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کریں. مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں, آپ کے جن انگلش کنٹریز جو ہوتی ہیں اس میں یہ وبا بڑی عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ وہاں پر بھی جو ایک ایک بہت بڑی کوانٹٹی ہے, اسپیشلی جو آپ کی ان ممالک کی جو نوجوان نسل ہے ینگ جنریشن جو ہے وہ بالکل بہتی جا رہی ہے. یہاں بھی ہمارے یہاں بھی پرابلم کم نہیں ہے لیکن وہاں بہت زیادہ اس طرح کا پرابلم ہے. لڑکیوں نے لڑکوں نے بالیاں پہن لی اور بابا ملاقاتیں کریں تو کتنوں کی اس بار تو بہت مطلب سفر میں دیکھا گیا بابا اتنے لوہے کے کڑے پہن رہے نوجوان, لوہے کے کڑے اتنے پہنتے ہیں. اور مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ان کو سمجھاؤ تو ہاتھ اتار بھی دیتے ہیں, گلے میں چینے, گلے میں بڑے بڑے لاکٹ اور اتنا مطلب کہ وہ لوہا پہنا ہوا ہوتا کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو ہو کیا گیا ہے. ہاتھوں اتارنا ہے تو سعادت مندی کہ اگر یہ آپ کی ریسپیکٹ کرتے اتار دیتے ہیں جیب میں رکھ لیتے ہیں, لیکن یہ بعد میں جا کر پھر ہاتھ میں نہیں ڈالتے ہوں گے اس کی کیا گارنٹی. بابا باز دا تو توبہ کی ہے. ہاں توبہ کروائی جائے, باز توبہ کرتے ہیں, وعدہ کریں کہ بعض جذباتی ہو کر پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں پھر ان کو سمجھاؤ. مودی صاحب کیا کہتے ہیں, ان کو آپ کس طرح گائیڈ کریں گے؟ حضور آپ ہندی کی زبان میں ان کو گائیڈ کریں. وہ جو باپا جان نے گدے کی پونچھ کا فرمایا نا, پونی ٹیل is a very common problem in western countries, and not only fashionable people, not only ordinary people, it's general culture. Yes, it's a general culture, and also people that claim to practice tasawwuf, they keep beard, they perform salat, but they also keep ponytail. And by looking at them, their followers or murids, youngsters, they also keeping ponytails and they walk in the marketplaces very proudly. And people respect them and kiss their hands and all that is happening. It's very strange that where do they get their evidence to have such behavior and still act to be holy and still act to be spiritual. So this what is do you mean for spirituals? Spiritual, I mean they claim to be part of, you know, a tasawwuf group. I know tasawwuf. And spirituality and have silsalas and make murids and wazaif and all that is there. But they still keep ponytails. And it's very sensitive issue because if you touch that issue, people will get upset and they will fight with you. So, but yes sir, we are wearing earring and many type of jewelry. Yes, there is another problem that we face. It's like you know, they're trying to become females. The beauty that should have been for females in their homes for the husbands, now the boys, the men are adopting that. کلچر چلا ہے نا کہ عورت کوشش کر رہی ہے کہ میں لڑکا نظر آؤں اور لڑکے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لڑکی نظر آئیں. یہ پتہ نہیں کیا ہو گئے ان کو. The سو کالڈ ہیروز, فار ایگزامپل سنگرز, ایکٹرز اینڈ پلیئرز, سوکر پلیئرز, کرکٹ پلیئرز, when they become famous and when they become hero in the eyes of many people, they start this type of evil exercise, and because they have many who admire them and who look towards them or look up to them, they start following their lifestyle. یہ زیادہ ہمیں اس بات پر ابھارتا ہے کہ ہم مزید نیکی کی دعوت عام کریں, مزید مدنی قافلے دنیا بھر میں سفر کرائیں, ہم اپنے مدنی انعامات کے رسالے جو اردو میں, انگلش میں, دنیا کی مختلف کئی زبانوں کے اندر ٹرانسلیٹ ہوئے ہوئے ہیں, اسے گھر گھر پہنچائیں. اسلامی بہنوں کے اجتماعات, اسلامی بھائیوں کے جو اجتماعات ہیں, اس کو مطلب مزید بہتر سے بہتر بنائیں, آگے سے آگے بڑھائیں, کہ یہ جو جس کلچر کی اس وقت امیر سنت نے جیسے اس وقت ذکر کیا, ہمارے مفتی صاحب جس کی وضاحت کر رہے ہیں, اور یہ ایک ویسٹرن کلچر جو اس وقت ڈیولپ ہوتا چلا جا رہا ہمارے معاشرے کے اندر, اور یہ بالکل آنکھ بند کر کے دوڑے چلے جا رہے ہیں, تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے جو ایک بات کو پوزیٹو لے رہے ہیں, ہماری بات کو سمجھ رہے ہیں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی اہمیت کو جانتے ہیں, اور مدنی چینل جس انداز سے چینجنگ لا رہا ہے اس چیز کو جب ریئلائز کرتے ہیں, تو یہ ہم سب کا کام ہے. جتنے بھی اس مدنی چینل کے ناظرین ہیں, اسپیشلی جو اعتکاف میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جو بھی مینٹلٹی لے کر آئے, دیکھیں یہ سارے کے سارا ماحول آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے, اور بالکل ایک جیسے کہ اجڑتا جا رہا ہے ماحول. تو جب تک ہم مل کر نیکی کی دعوت کو عام نہیں کریں گے, مدنی قافلوں میں سفر نہیں کریں گے, خود اپنے حالات اور اپنی کیفیت کو تبدیل نہیں کریں گے, پھر مسجد درس, گھر درس, چوک درس, بازار درس, نیکی کی دعوت کی دمے مچانا, مدنی قافلوں میں سفر کرنا, جب تک ہم ان تمام چیزوں کو لے کر نہیں آئیں گے. دیکھیں ہمیں بھی کوئی دعوت دینے کے لیے آیا, ہمارے سر پر امامہ سجا, چہرے پر داڑھی آئی, آج ہم موتقف ہوئے الحمدللہ عز و جل, ہم نماز کی طرف آئیں, تو کوئی نہ کوئی آ کر دعوت دیتا رہا ہے ہمیں, کسی نے کیسٹ دی, کسی نے وی سی ڈی دی, کسی نے مدنی چینل دیکھنے کی ترغیب دی, کوئی نہ کوئی کسی قسم کی دعوت ہم تک پہنچی, الحمدللہ ہم آئے. آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ ہم بھی نیکی کی دعوت کو عام کریں گے. ماشاءاللہ, صلو علی الحبیب. حاجی صاحب, دیر از اے لیک آف ایجوکیشن, دا پرابلم دیٹ وی سی ایز دا maximum of the people do not even know what is jaiz or what is najaiz, what is haram and what is halal, and so it's not so serious for them when they do something like that which is contrary to the teachings of Islam. And in as Haji Sahib said, that the Madani kafilas need to travel, literature of Dawat Islami which is based on Islah and reform needs to reach to the people. Alhamdulillah, now we got hope since the Madani kafilas are traveling in Western countries. More and more people are being educated. I'm not just hopeful but certain that inshallah Azza wa Jal, in near future we'll see a very big change inshallah. بٹ یہ جو ہے نا کہ موسٹلی آئی تھنک سو موسٹلی لوگ جو ہے نا وہ جانتے ہیں کیا غلط ہے کیا رائٹ ہے, کہ وہ مطلب کہ ایسا تو نہیں نا کہ ان کے ایک ہاتھ میں ہم دودھ رکھے ایک ہاتھ میں پانی رکھے, بولا کہ اب دودھ لے لو تو وہ پانی اٹھا لے گا, اس کو دودھ اور پانی کی سمجھ ہے, گرم اور ٹھنڈے کی سمجھ آ رہی ہے اس کو, مطلب کہ بلیک اینڈ وائٹ کی سمجھ آ رہی ہے, وہ جب کاروبار کرتا ہے پیسے خرچ کرتا ہے تو اس کو مہنگے اور سستے کی سمجھ آتی ہے, بارگننگ کر لیتا ہے, ہر چیز کی سمجھ آتی ہے, کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ مطلب جو میں کچھ اپنا ہولیا بنا رہا ہوں یہ ہولیا اسلامک گیٹ اپ ہے یا نہیں ہے. مودی صاحب کم از کم اتنا تو ریئلائز کرے گا نا کہ یہ جو میرا گیٹ اپ ہے جب یہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوگا یہ ریئلائز نہیں کرے گا کہ یہ میرا جو ہولیا ہے یہ اسلامک گیٹ اپ ہے یا نہیں ہے. That he would, but he will think that, you know, I'm a modern man, I'm fashionable, so that's okay for me. I live in a Western country, so this is okay for me. But we, as Alhamdulillah, Dawat Islami is doing, and it's making people realize that it doesn't matter whether you live in a Western world or you live in UK or in America or South Africa, it doesn't matter. End of the day, you are a Muslim. And you have to follow the lifestyle of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. Our model is not Tom, Dick and Harry. Our model is not this actor or this player or this singer. Our model is our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. So we have to follow his sunnah. We have to follow his lifestyle. So alhamdulillah, that awakening, that awareness is coming. Inshallah. Sallu ala al-habib. Baba Suwal. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پیارا باپا جان مجھے سوال یہ تو سہری جی نیت ہوجن گرج ان جا عرفی الفاظ کیڑا ہوجن گرج. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوبارہ چلا دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پیارا باپا جان مجھے سوال یہ تو سہری جی نیت ہوجن گرج ان جا عرفی الفاظ کیڑا ہوجن گرج. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سحری کے لیے ظاہر نیت کریں گے تو ہی ثواب ملے گا. سحری سنت روزے کے لیے, روزے کے لیے سنت. اس کو روزہ نہیں رکھنا تو اب وہ اس کی وہ سنت سحری نہیں کہلائیے. عربی نیت فیضان رمضان میں لکھی ہوگی. عربی نیت شرط نہیں ہے, الفاظ بھی شرط نہیں ہے. اگر دل میں یہ ہے, پتا ہے کہ یہ جو کھا رہا ہے یہ سحری کر رہا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے یہ کھا رہا ہے سحری, تو اب یہ سنت اس کی ادا ہو رہی ہے, ثواب مل جائے گا اس کو. عربی الفاظ نیت کے اسی وقت کارآمد ہوں گے جبکہ اس کے معنی بھی وہ جانتا ہو, تب یہ عربی میں نیت کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا. اور اگر نیت نہیں کی سحری کی تب بھی روزہ ہو جائے گا, بغیر سحری کے روزہ ہو جائے گا. اور سحری نہ کرنا اور پھر یہ کہ لوگوں پر یوں امپریشن ڈالنا کہ میں تو بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے, تو یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے بلکہ ایک سنت چھوٹی ہے. روزے سحری کے بغیر روزہ رکھنا یہ کارنامہ نہیں ہے. پہلے پانی پی لے سحری کی نیت سے, تب بھی ثواب مل جائے گا. تو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول صفحہ 968 پر مسئلہ نمبر 9 لکھا ہے, جس طرح اور جگہ بتایا گیا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے, زبان سے کہنا شرط نہیں, یہاں بھی وہی مراد ہے. یعنی روزہ رکھنے کے تعلق سے بھی یہی مراد ہے, مگر زبان سے کہہ لینا مستحب ہے. یہ روزہ رکھنے کی نیت ہے جی. سحری تو یہ روزہ رکھنے کے لیے, یہ سحری کے وقت جیسے یہ نیت کی, نویت ان اصوم غدن للہ تعالی من فرد رمضان ھذا. یعنی یہ جب رات کو نیت کرے تو یوں کہیں گے جو میں نے ابھی کہا. اس کا ترجمہ ہے, میں نے نیت کی کہ اللہ عز و جل کے لیے اس رمضان کا فرض روزہ کل رکھوں گا. اور اگر دن میں نیت کرے تو یہ کہے, نویت ان اصوم ھذا الیوم للہ تعالی من فرد رمضان. میں نے نیت کی اللہ تعالی کے لیے آج رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا. تو یہ دن میں نیت دیکھیں, وہ نصف النہار شرعی سے پہلے پہلے, رمضان کے روزے کی نصف النہار شرعی سے پہلے پہلے نیت کر لینا ضروری ہے جبکہ کچھ کھایا پیا نہیں ہے. حضور, انگلش ملکوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے جو مطلب انگلش کلچر کے حساب سے سوچتے ہیں. رات کا جو وقت ہے وہ سورج غروب سے لے کر رات کے 12 بجے تک, اس کو رات سمجھتے ہیں, رات کہتے ہیں, اور 12 بجے کے بعد جو ہے نا اس کو دن گنتے ہیں کہ گویا کہ وہ دن شروع ہو گیا. تو اس میں بھی بڑے کنفیوز رہتے ہیں کہ ہم مطلب اسی دن میں اسی دن کے اسی دن میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کل کا روزہ رکھ رہے ہیں, جبکہ کہنا یہ چاہیے کہ ہم آج کا روزہ رکھ رہے ہیں. تو ان کے یہاں مطلب وہ دن جو ہے کہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے یہ تصور نہیں ہے, 12 بجے شروع ہوتا ہے جی, رات کو 12 بجے سے دن ہاں یہ شروع ہو جاتا ہے, برابر تاریخ بدلتی ہے جی ہاں. تو وہ شمسی حساب سے بے شک تاریخ بدلتی وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن وہ دن ڈے نہیں کہیں گے, وہ نائٹ ہے, رات ہی ہے. وہ جیسے رات کا 1 بجا ہے نا, تو وہ کہیں گے 1 o'clock in the morning, کہ یہ صبح کا 1 بجا ہے, تو صبح ان کی شروع ہو گئی. اب یہ جو نیت ہے یہ ہمیشہ سمجھانے میں بڑی دقت رہتی ہے. کہتے ہیں آپ کیسے کہہ رہے ہیں کل کا روزہ رکھ رہے ہیں جبکہ آپ اسی دن میں کھا رہے ہیں. شرعاً تو خیر یہ صبح تو ہو جاتی ہے 1 بجے عموماً, وہ وظائف کے اعتبار سے جو ہے نا, آدھی رات ڈھلنے کے بعد وہ صبح کی تعریف یہی ہے کہ آدھی رات ڈھلنے کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک صبح کہلاتی ہے, لیکن روزے کے اعتبار سے جو ہے نا وہ طلوع فجر یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے غروب آفتاب یعنی کہ سن سیٹ سے لے کر وہ سحری کا وقت, اس کو کیا یہ آپ بولیں گے, وہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک وہ کھا سکتا ہے پی سکتا ہے. ڈان کہتے ہیں اس کو, ٹونگ ڈان جی, تل ڈان DAWN ڈان تو اس لیے وہ 1 بجے جو کھائیں گے رات کے تو وہ رات میں ہی کھانا کہلائے گا, 2 بجے کھائیں گے تب بھی رات میں ہی کھانا کہلائے گا. یہی ہے نا, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام سید محمد رفیق اتاری ہے. بابا کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ میں جو ابھی 2 ہفتے پہلے فالج کا اٹیک ہوا تھا, اور جس میں میں نے جب یہ ہوا ہے میں نے آپ کا تصور کیا اور میری طبیعت جو ہے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے مجھے سنبھالا اور روکا, مجھے پکڑا میرا ہاتھ. تو الحمدللہ اب جو ہے آپ کے فیض سے جو ہے تقریباً جو ہے اب چل پھر رہا ہوں اور کافی حد تک امپرومنٹ بھی آ گئی ہے. آپ کے بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ جیسے حکومت نے ڈبل سواری پہ پابندی لگائی ہے, اور تو اگر اس ڈبل سواری کی پابندی کی وجہ سے اگر اس کو نہ کیا جائے اس بعد تو کوئی اس میں کیا حکمت ہے یا کوئی اسلامی معاملہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں ہے, وہ برکاتہ, را پر زبر پڑھنا چاہیے. ڈبل سواری پر آج کل ہمارے یہاں باب المدینہ میں پابندی ہے. یہ جو قوانین ہوتے ہیں نا دنیاوی قوانین, تو جب تک شریعت سے نہ ٹکرائیں تو ان پر عمل کرنا چاہیے, اور کئی قوانین ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان پر عمل نہیں کریں گے تو گرفتاریاں ہوتی ہیں. تو ایسے قوانین جو دنیاوی ہوتے ہیں شریعت سے نہیں ٹکراتے, اور اگر پکڑا جائے گا تو اس پر وہ گرفت دینے کے بے عزتی ہوگی, رشوت دینے کی نوبت آئے گی, جھوٹ بولے گا, تو یہ ان پر عمل کرنا پھر ضروری ہے کہ حدیث شریف میں مطلب اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنے کی ممانعت کی گئی ہے, ناجائز ہے. تو اس لیے اب ڈبل سواری پر اگر پولیس پکڑتی ہے, اور یہ پتہ ہے کہ پکڑتی ہے پولیس اور پکڑتی بھی ہوگی, تو اس صورت میں ڈبل سواری سے بچنا ضروری ہو جائے گا, سے بچے, ورنہ یہ کہ گناہگار ہوگا. اپنے آپ کو اس نے عزت پر پیش کیا, جھوٹ بولے گا میں مریض کو لے جا رہا ہوں تو فلاں کر رہا ہوں تو یہ تھا تو وہ تھا, آئندہ نہیں کروں گا, تو اب وہ بھی یہ سب بہانے مال عام طور پہ پھر وہ رشوت بھی ترکیب بنتی ہوگی. بعض ہمارے امامے والے جو ہے یہ بڑی یعنی کہ وہ اپنی ذلت اور اچھا عزت یعنی اپنے آپ کو جان بوجھ کر ذلت پر پیش کرنا جائز ہے. حدیث شریف میں کچھ اس طرح کا مضمون کہ جس نے اپنے آپ کو ذلت پر پیش کیا وہ ہم میں سے نہیں. غالباً یہ الفاظ بھی ایک روایت کے ہیں, ہے نا. چاند رات سے ہمت کریں, چاند رات یا عید کے دن یا جو مدنی تربیت گاہ والے آپ کو وقت بتائیں, چاند رات کو. اچھا ہیں آج دن والے, ماشاء اللہ مرحبا ماشاء اللہ. اچھا تین دن والے, تین ساروں کو نیت کر لیں یار کہ وہ چاند رات کو تین دن تو ہاتھوں ہاتھ سبحان اللہ, چاند رات کو عید کے دن جیسے مدنی تربیت گاہ آپ کو بھیجے اس حساب سے تین دن کے سفر ماشاء اللہ. تو کانپ کو ہٹی جانا چاہیے یار, جو بیٹھے ہیں ان کو نہیں گھسنے دینا نا, جو بیٹھے ان کا کیا کریں یار. تو ویسے مدنی انعام ہے ہر مہینے تین دن سفر کرنا ہے, ایسا نہیں کرو نا یار, سب نیت کرو نا تین دن کی. تو کاش کو بھرپور دھکا مارتے اپنے یا اس کو رہنے دیتے, میلا دال میں چلے جاتے. بیٹھے وہ نہیں بابا, میں نے بھی یہاں دیکھا بیٹھے ہوئے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں, یہ کمزور ہے نا, کمزور ہی ہے کہ ڈر رہے ہیں کیا ہے. ہاں یہ کچھ کھڑے ہو جاؤ تو نیند بھی اٹھ جائے گی. ہاں یہ اٹھے اٹھے نہیں, تین دن کا جو نیت کرتے ہیں وہ اٹھے. چاند رات یا عید کے دن تین دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, واہ بھائی واہ, طبیعت خوش کر دی آپ نے ماشاء اللہ. ابھی تو جو بیٹھے ہوئے نا ان پر انفرادی کوششیں جاری رکھنی ہے اور 100% ریزلٹ آئے اس کی کوشش آپ کو کرنی ہے مدنی قافلے کا. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ مدینہ ماشاء اللہ. ابھی نہیں اتریں گے میلاد عال میں, تو ابھی تو ٹائم 12 بجنے لگے ہیں, 12 بجنے والے ہیں. میری گھڑی میں 12, ابھی 7 منٹ تقریباً باقی ہے. ماشاء اللہ مرحبا مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا اور ان کو ان کے موبائل فون کا کیا کریں گے یار؟ موبائل فون ہاں لائیں گے نا ساتھ, کون کون لائے گا موبائل فون ساتھ؟ کوئی نہیں لائے گا. لے بھائی تو خود ہی ڈراپ ہو گئے یار, ان کو لگتا ہے پتا ہے, لگتا ہے بہت سمجھدار طبقہ ہے بابا سبحان اللہ. سیکورٹی موبائل کے بغیر آپ کو چل جائے گا نا, سب کو چل جائے گا سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو موبائل فون یا جو بھی یہ رکھتے نا, اگر آپ جلدی جلدی ان کو جمع کروا دیں گے نا, یا جہاں بھی آپ کو رکھنا, مگر یہاں بیگ میں اپنے مت رکھنا, چوری ہو جاتے ہیں. کیونکہ وہ جب مچھلی کے لیے جال ڈالتے ہیں نا تو کیکڑے بھی آ ہی جاتے ہیں, وہ دریائے سانپ بھی پھنس جاتے ہوں گے اس میں, تو اس لیے وہ موبائل بہت رسکی ہوتا ہے, یہ خطرہ ہوتا ہے کہ چوری ہو جائے, ایسے کیس بنتے رہتے ہیں اعتکاف میں. تو اس لیے کسی, یا تو کوئی ایسا حصہ ہے بھائی جس پر آپ کو اعتماد ہے اور وہ آپ رکھ, وہ نہیں آنا چاہتا اور رکھوا دیا, وہ الگ بات ہے, لیکن اس کو بھی انفرادی کوشش کر کے آپ میلاد حال میں لے آئیں. 100% حاضری ہو معتکفین کی, اور بعض ملاقات ہی یاد ہو ان کو بھی آپ سمجھائیں کہ فوائد بتائیں کہ آپ دن کو آئے اس کو رات کو بھی آؤ, اس طرح آپ یہ بھی ثواب کے کام ہے, نیکی کی دعوت دیتے رہے. تو موبائل فون ہے یا اور جو بھی چیزیں یہ نہیں آنے دیتے تو وہ آپ نہ لائیں, ٹھیک ہے نا. اور پہلے سے ہی وہ ترکیب بنا لیں تو جلدی جلدی آپ کو انشاءاللہ اندر آ کے بیٹھ جائیں گے میلاد حال میں انشاءاللہ عز و جل. کل دوپہر سے شروع کریں گے میلاد حال, یا رات سے بابا؟ کل رات سے, کل دوپہر کو یہی فیضان مدینہ اوپر مسجد میں ان شاء اللہ عز و جل. ویسے امانت مکتب بنا ہوا بابا. اچھا یہاں پر اپنے حفاظتی امور کے ذمہ دار جہاں بیٹھتے ہیں نا, اس طرح امانت مکتب بنا ہوا ہے, اور ہر وہ چیز جو بجتی ہو جیسے سٹیل کی یا میٹل کی چیز ہے نا بابا, اگر یہ چھوڑ دیں گے نا تو یہ جس طرح چلتے چلتے گزر جاتے نا تو گیٹ سے چلتے تو گزرتے اندر بالکل تھوڑی دیر میں اندر آ جائیں گے. روکنا, سامان نکالنا, اس میں کافی بیچاروں کو زحمت ہوگی. جتنی ایزیلی نکل جائیں گے نا مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو اسی چیزیں رکھ کر بس آپ میلاد حال میں آ جائیں, انشاءاللہ پھر مدینہ مدینہ کر دے رہیں گے. پہلے جمع کرا دیں پھر واک تھرو گیٹ کے پاس آئیں, ورنہ واپس آپ کو بھیجے گا, اس میں آپ کا ٹائم خراب ہوگا اور پھر لائن میں لگ کر آنا پڑے گا. نیچے کا لطف کچھ اور ہوگا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کل اللہ سے نا جی, کل رات سے انشاءاللہ انشاءاللہ سوال آتے ہیں بابا. عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بتاری لالیاں پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. میرا باپا جان سے سوال ہے کہ اگر کوئی اسلامی بہن جس کا 7-8 کا مدنی مننا ہو تو کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہیں؟ مدنی مننا ایسا ہے کہ وہ کوئی چیز اوپر سے اور کوئی چیز کھاتا پیتا نہیں. اس سلسلے میں کیا حکم شریعت ہے؟ باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں اس سے آگاہ فرمائیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 7-8 مہینے کا بولا؟ 7-8 نے دودھ پیتی ہے, پیتا ہے اپنی ماں کا, اور نہ کوئی اور پلانے والی ہے, نہ دایا ہے. دایا کا بھی رواج اب کم ہو گیا ہمارا, تو کوئی اور ایسی عورت نہیں ہے جو اس کو پلائے دودھ, اور ڈبے کا دودھ بھی اوپر کا بھی نہیں چلتا. اور اگر یہ بچے کو دودھ نہیں پلاتی تو بچہ ظاہر ہے کہ جیے گا کیسے؟ کیا بھائی کیا حکم ہے ایسی مجبوری میں؟ کیا ہی بہتر ہو پاپا, اس سے پہلے اسی کی طرح سے ایک اور سوال ہے سملر, تو دونوں کا ایک ساتھ ہو جائے گا انشاءاللہ. چلائیں. محمد امین اتاری, شہر نوری سمندری. میرا سوال ہے بابا جان سے کہ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو آیا وہ روزے قضا کر کے رکھے بہتر ہے یا کسی کو فدیے کے طور پر کھانا کھلائے, صبح سحری افطاری کروائے وہ بہتر ہے؟ جی اب یہ بہار شریعت جلد اول مطبوعہ مکتبۃ المدینہ صفحہ نمبر 1003 مسئلہ نمبر 5, حمل والی اور دودھ پلانے والی کو اگر اپنی جان یا بچے کا صحیح اندیشہ ہے تو اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے, خواہ دودھ پلانے والی بچے کی ماں ہو جاتا ہی, اگرچہ رمضان میں دودھ پلانے کی نوکری کی ہو. تو حاملہ بھی اگر بچے کی یا اپنی جان کا خطرہ ہو روزہ رکھنے کی وجہ سے تو روزہ ترک کر سکتی ہے, بعد میں قضا کر لے, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح دودھ پلانے والی کو بھی اگر اپنی جان یا بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو روزے کی وجہ سے تو وہ بھی روزہ اجازت ہے کہ نہ رکھے, ابھی بعد میں قضا کرے. صرف ویسے ہی یہ نہیں کہ مطلب دودھ پلا رہی ہے اور جان کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہے, نہ بیمار ہونے کا کوئی نہ کوئی عذر نہیں ہے, کہ ویسے ہی وہ تھوڑی کمزوری آ جائے گی اور روزہ نہ رکھے تو اس کی اجازت نہیں ہے. یہ لکھا نا کہ وہ اگر اپنی جان یا بچے کی جان جانے کا صحیح اندیشہ ہے, نہ درست خطرہ خالی وہم نہیں, تو اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے, ورنہ رکھنا ہوگا, فدیہ اس کا نہیں ہے, روزہ ہی رکھنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اگر یہ عورت کا جیسے جان جانے کا خطرہ ہے اور یہ ابھی روزے نہیں رکھتی, نہیں رکھ سکتی, تب بھی اس کا فدیہ نہیں ہے؟ یہ جب فارغ ہو جائے گی نا دودھ پلانے سے تو اب اس کو یہ روزے جو چھوٹے وہ قضا کرنے پڑیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی وبرکاتہ. ہاں میرا نام محمد رمضان ہے, میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. میرا حضرت سے سوال یہ ہے کہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں, کیا صدقہ پیسہ دے سکتا ہوں یا خیرات کر کے کوئی بکرا وغیرہ ذبح کر کے غریبوں میں بانٹ سکتا ہوں؟ ہاں یہ نفلی صدقے کا سوال پوچھ رہے ہیں, سوال سے یہی ظاہر ہو رہا ہے. تو بکرے کا اگر ذبح کر کے گوشت بانٹنا چاہیں تب بھی اچھی بات ہے, پیارے ثواب ہے. اور اگر رقم دینا چاہیں کسی کو یہ بھی جائز ہے, جس طرح آپ کو آسانی ہو وہ کر لیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شہر کمالیہ سے بول رہا ہوں. بابا جان کی عزمی میں سوال ہے کہ جو لوگ کھاد کی دکان ڈالی ہوئی نا, زمیندار جو کھیت ڈالتے ہیں وہ بلیک کر کے بیچتے ہیں, کیا یہ کمائی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ مجھے بتا دیں. کھاد کھاد یہ اس کی کیمیکل کی بلیک کس کو بولتے ہیں؟ میرا خیال ہے حکومت نے, گورنمنٹ نے جو ریٹ ان کو باندھ کے دیے ہوں گے اس سے زیادہ دام میں بیچتے ہوں گے, یہی شاید سوال کا مطلب ہے. تو اس میں اگر قانونی گرفت ہو جاتی ہے تب تو ظاہر ہے کہ اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہوگی. ابھی میں نے قانون کی بات کی آپ سے کہ پکڑا جائے گا تو رشوت دے گا, جھوٹ بولے گا, رشوت. تو عموماً اس طرح کے لائسنس بھی مجھے رشوت کے ملنے کا مجھے تو کوئی تصور نظر نہیں آتا ہمارے یہاں اس ملک میں, کہ ایک سے ایک رشوت خور جو ہے نا یہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں ہمارے ملک میں. انہوں نے مطلب یہ رغمال بنا لیا ایک طرح سے, وہ چین بنی ہوئی ہے پوری. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ بغیر رشوت کے تو یہ اگر گورنمنٹ کی کھاد یہ بیچتے ہیں تو بہت مشکل ہے. اب اگر یہ بلیک کر کے مزید اس میں اگر گناہ کا اضافہ کریں تو وہی ہو سکتا ہے, ورنہ یہ کہ یوں تو اصولاً اپنی چیز ہے, آدمی جتنے میں بھی بیچے, جھوٹ نہ بولے, دھوکہ نہ کرے, جو شریعت کے جو معاملات ہیں اس کو یعنی کہ توڑے بغیر ایک کاغذ کا ٹکڑا ہزار روپے کا بیچے تب بھی جائز, جبکہ اور کوئی ممانع نہ ہو اس میں, اور ایسی چیزیں جو ممانعتیں ہیں وہ نہ ہوں. یہ کھاد کا بھی یہی مطلب ہے, لیکن اب چونکہ وہ قانونی جرم ہے جیسے قانونی جرم نہ کرے, جو ریٹ باندھے گئے اسی پر بیچے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم, میرا نام سید نعمان شاہ ہے. ابھی ذرا روک دیں اس کو. جی یہ مسئلہ اس کا یہ بتا رہے ہیں سائیں بھائی کہ بادشاہ اسلام کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہر مال کا وہ بھاؤ فکس کر دے اور اس پر بیچنے پر یہ مجبور کرے. یہ وہاں ہوتا ہے کہ جب اتنا مہنگا کر دیں کہ رعایا تکلیف میں آ جائے, ہے نا, اتنا مہنگا کر دیں, لوٹ مار کرے تاجر, تو اب جو ہے نا جو بھی بادشاہ اسلام ہو وہ اس کا جو بھاؤ ہے نا اس چیز کا جس میں ایسا کر رہے ہیں وہاں فکس کرے, ورنہ وہ بادشاہ خود مجرم ہے. تو اگر کھاد میں ایسی صورت پائی جاتی ہے, اب اول تو یہاں بادشاہ اسلام ہے ہی نہیں نا, دنیا میں کہیں بھی بادشاہ اسلام کا میں نے نہیں سنا کہ مطلب جو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے قوانین ہو اس کے مطابق ہو, جہاں تک میری معلومات ہے کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں اس وقت. تو اب ایسی صورت میں اب ہم اپنے گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ اس نے جو بھاؤ باندھا ہے وہ غلط کیا ہے. تو اب یہ بھی مسئلہ ہے, جو میں نے کہنا تھا وہ کہہ دیا کہ بھاؤ باندھنا اس صورت میں ہی جائز ہوگا جبکہ وہ لوٹ مار کر رہے ہوں بیچنے والے اور بہت زیادہ دام لیتے ہو اور قوم تکلیف میں آ گئی ہو. تو ایسی صورت میں اب یہ کہ جس کو یہ بلیک کہہ رہے ہیں وہ انہیں وہ ذخیرہ کرتے ہیں اسٹور کرتے ہیں بہت ساری چیزیں کھا دیں. بہر شریعت جلد دوم یعنی دوسری مطبوعہ مکتبۃ المدینہ مسئلہ نمبر 8, امام یعنی بادشاہ کو غلے یعنی اناج وغیرہ کا نرخ مقرر کر دینا, یعنی بھاؤ فکس کر دینا کہ جو نرخ مقرر کر دیا ہے جو بھاؤ انہوں نے مقرر کیا ہے اس سے کم و بیش کر کے بائے نہ ہو یعنی خرید و فروخت نہ ہو, یہ درست نہیں. تو یہی مسئلہ جو ابھی میں نے عرض کیا کہ بادشاہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کا بھاؤ فکس کرے. دیکھیں وہ دوسری صورت وہی کہ جب لوٹ مار کرے تب جا کر اجازت ملے گی بادشاہ کو وہ بھی. تو آج کل تو صورتحال وہ ہے نہیں کیونکہ اسلامی قوانین نہیں ہے. ملک اسلامی ہوتے ہیں, بہت سارے ممالک اسلامی ہیں لیکن قوانین اسلامی نہیں ہے. کچھ کچھ اسلامی قوانین ہوتے ہیں باقی سب ادھر ادھر کے قوانین ہیں. ہاں جو قانون اسلام سے نہیں ٹکراتے وہ جائز ہوتے ہیں. جیسے میں نے ابھی ٹریفک تو پہلے اس طرح کے ٹریفک ہی نہیں تھے, بسیں اور کاریں اور یہ بعد کی ایجادیں ہوائی جہاز. اور اس میں وہ ہوتا کہ جس میں شریعت نے منع نہیں کیا تو وہ جائز ہوتا ہے. تو یہاں تو ممانعت موجود ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید نعمان شاہ ہے. مولانا صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ میں نے کل اپنے ایک دوست سے سنا کہ فیضان مدینہ میں 30 دن کا اعتکاف ہو رہا ہے, مطلب کہ میری نالج میں 10 دن کا اعتکاف اور 3 دن کا نفلی اعتکاف ہے. تو میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ 30 دن کے اعتکاف میں فوائد کیا ہیں, کیا فائدے ہیں. تو یہ میرا آپ سے سوال ہے. ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت فیضان سنت میں اکیڈمی یہ عام طور پہ 10 دن کے اعتکاف کی شہرت ہے اور واقعی وہ سنت موقعہ ہے. وہ سنت موقعہ سے زیادہ تاکید والے بھی اعتکاف موجود ہیں جو واجب ہوتا ہے. وہ کب؟ جب کوئی نظر شرعی ہو, اس کی نظر مانے اللہ کے لیے, تو پھر وہ اعتکاف واجب ہو جائے گا. چاہے 10 دن کا ہو یا بیچ میں کسی دن کا اعتکاف کی نیت کرے بندہ. تو یہ 10 دن کا جو ہے نا یہ سنت موقع علل کفایہ ہے, اور 3 دن کا جو ہے 27 روزے سے کرتے ہیں بعض لوگ, تو یہ نفلی اعتکاف ہے. باقی سال میں جب چاہے اعتکاف کر سکتا ہے. اور وہ نظر کے یا یہ وہ الگ بات ہے قضا اعتکاف کے, کہ اس میں تو روزہ شرط ہوتا ہے. اور 5 دن ایسے ہیں سال میں کہ جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. تو وہ ان 5 دن کے علاوہ جب چاہے اعتکاف کر سکتا ہے آدمی, وہ روزوں والا. تو ورنہ تو وہ عید الفطر کو بھی آدمی کر سکتا ہے اعتکاف, بقرعید کو بھی کر سکتا ہے, جس میں روزہ نہ ہو, نفلی اعتکاف ویسے بیٹھ گیا, ایک سیکنڈ کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے, ایک لمحے کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے, کہ جب جب مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لے, جب مسجد سے باہر نکلے گا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا. اور کیا فائدہ ہوتا ہے اعتکاف سے 30 دن کے, تو یہ یوں پوچھ رہے تھے. تو ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں, جو رمضان شریف کے علاوہ کے غالباً اعتکاف کیے, تو رمضان کے اعتکاف کی تو کیا بات ہے, یعنی مطلق اعتکاف میں رمضان کا تذکرہ نہیں ہے حدیث پاک میں. تو جو رمضان مبارک کے علاوہ بھی صرف ایک دن کا, یہ فیضان سنت کا باب, فیضان رمضان, فیضان رمضان میرے ہاتھ میں, اور اس کے حصے فیضان اعتکاف اوپر سے صفحہ 345 اور نیچے سے 1178. جو رمضان مبارک کے علاوہ بھی صرف ایک دن مسجد کے اندر اخلاص کے ساتھ اعتکاف کر لے, اس کے لیے بھی زبردست ثواب کی بشارت ہے. چنانچہ اعتکاف کی ترغیب دلاتے ہوئے سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ عز و جل کی رضا و خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا, اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا, جن کی مسافت مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی. اب یہ ایک دن کا حدیث شریف میں, تو اس میں تو ایسا تو نہیں کہ روزہ بھی رکھنا ہو, وضاحت نہیں اس میں کچھ. تو یہ جو تھا میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا کہ ایک دن کا اعتکاف بھی رکھے گا تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ جہنم, اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق ہے. خندق میننگ کھائی, بہت بڑا گڑا, اور اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا گڑا کہ ان کی مسافت یعنی فاصلہ مشرق و مغرب, ایسٹ اور ویسٹ کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگا. اور ابھی 30 دن کا اعتکاف آپ نے نہیں سنا تھا تو یہ بھی سن لیجئے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سلطان دو جہان شاہنشاہ کونو مکان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یکم رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا, میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے اشارے کا اعتکاف کیا, اشارہ 10 دن کا ہوتا ہے, پھر درمیانی اشارے کا اعتکاف کیا, پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری اشارے میں ہے, لہذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے. اس سے پتا چلا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے مطابق پورے مہینے کا اعتکاف کیا, 30 دن کا, سارے رمضان کا, مگر ہر سال 30 دن کا اعتکاف ثابت نہیں ہے. تو یہ مت کہنا کہ وہ 30 دن کا اعتکاف سنت ہے, چلو ہوئی سنت وہ 10 دن کا ہی کہلائے گا, وہ جو سنت الموقع علی الکفایا. ویسے تو ایک لمحے کا اعتکاف بھی سنت میں تو آئی جائے گا کہ نوائی تو سنت علی اعتکاف ہم کرتے ہیں, اور یہ نیت اللہ ہم سب کو مسجد نبوی شریف کی بار بار زیارت کروائے. وہ مسجد نبوی شریف میں باب الرحمہ, باب رحمت ایک دروازے کا نام ہے, اس میں سے اگر داخل ہو مسجد نبوی میں تو جو ستون آتا ہے نا سامنے, اس میں اللہ آپ کو دکھائے تو دیکھنا, سنہری حرفوں سے لکھا ہوا ہے نوئی تو سنت علیہ اعتکاف, وہ یاد دہانی کے لیے لکھا ہوا ہے. پرانا ترکوں کے دور کا غالباً وہ لکھا ہوا ہے, میں نے تو دیکھا ہے, اب خدا جانے اب وہ باقی رہا ہے یا نہیں رہا, پھر دیکھا آپ نے؟ کبھی نہیں دیکھا. اچھا اچھا, باب الرحمہ سے جیسے ہی داخل ہوں گے نا ستون سامنے آتا ہے, اس پر وہ سنہری حرفوں سے وہ موجود ہے سیمنٹڈ, موجود ہے بابا؟ ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے بابا، ابھی ابھی دیکھ لیا آپ نے، کیا بات ہے آپ کی نظروں کے قربان، دکھا دیجئے بابا، اللہ آپ کے ساتھ دوبارہ دیکھنے کی تمنا ہے بابا. نہیں اس سال آپ نے حج پہ دیکھا تھا، یوں بولو نا. الحمدللہ. ہاں تو ابھی باقی ہے، یہ نہیں کہیں گے نا تو خبر یا جملہ آپ کا، یعنی کہ اس سال حج تک تو جب ہم نے دیکھا تو باقی تھا، جب جملہ یہ بنے گا نا. جی بابا یہ دیکھو ہمارے باپو نے اس کو محفوظ کر لیا ہے موبائل فون میں، اب اس کو تھوڑا زوم. اچھا آسان تو مدینے نہیں گیا لیکن مدینے کا ستون سنبھال کے رکھا ہے. نوکیا کو کاٹو، نوکیا بس یہ رکھو اور یہ سبحان اللہ. یہ وہ اوپر سے پڑے اس کو غور سے، اور اگر یہ زوم ہو سکتا ہے کیمرہ قریب جائے گا تو کیمرہ قریب کروں. اچھا اس کو، اچھا چلو یار اسی کو، اسی کی زیارت کر کے دل کو بہلا لیتے ہیں، اللہ کرے گا تو دیکھیں گے بھی جا کے وہاں انشاءاللہ. عز و جل. اوہ کیمرے یکو انہیں گے انگی جانی سکے صحیح طور تے آئے انا آئیں جا اکسے لیکھا ڈی دو سکی تے. باپو کیا باپو کراؤ نا، اب تو باپو بھی انشاءاللہ اس کو لے آئیں گے. باپو نے ہو سکتا ٹرانسفر کیا ہو ان کو، باپو تو یہ یادگاریں رکھتے ہوں گے. اچھا کسی اور سے لیا، ماشاء اللہ بہت پیارا ہے یار یہ تو، آئیں بھی رکھیے گا. کبھی تو دیکھ لو میں گو بدے خضرا نظر بھر کر، کبھی تو دیکھ لو میں گو بدے خضرا اے شیخین اس قابل بنانا یا رسول اللہ، شیخین اس قابل بنانا یا رسول اللہ، پے شیخین اس قابل بنانا یا رسول اللہ، مجھے ہر سال تو حج پر بلانا یا رسول اللہ، مجھے ہر سال تو حج پر بلانا یا رسول اللہ، بلانا مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ، بلانا مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ، نہ دولت دو نہ کو نہ دولت دو نہ دو کوئی خزانہ یا رسول اللہ، نہ دولت دو نہ دو کوئی خزانہ یا رسول اللہ، دکھا دو عشق میں رونا رونا یا رسول اللہ، دکھا دو عشق میں رونا رونا یا رسول اللہ، سکھا دو عشق میں رونا رونا کرنے کا پیغام کو رضا مجھ کو سکھانا یا رسول اللہ سکھانا یا رسول اللہ یہ گندا ہے نکما ہے یہ جیسا ہے تمہارا ہے گندا ہے نکما ہے یہ جیسا ہے تمہارا ہے تمہیں عطار عاشق کو نبھانا یا رسول اللہ مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ بلانا مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا ارادہ ہے ختم کریں یا بیٹھنا ہے؟ ابھی سوالات ہیں بابا. بےچارے دو چار تھوڑے ہاتھ اٹھے تھک گئے. اب آپ جب بھی بند کرنے کا ہمت ہے نا دوسرے ملکوں سے میسج آنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ بےچارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بھی بےچارے ہی ہیں ظاہر. اور میں بھی تو بےچارا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد احتشام اتاری, مرکز الاولیاء لاہور سے. پاپا میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک کھانے کا ریسٹورینٹ ہے اور برتن کے اوپر میں نے یہ پنچ ریسٹورینٹ کا نام اور نیچے پنچ کروایا ہے مدنی چینل دیکھتے رہی ہے کہ پاپا برتن کے اوپر ایسا لکھوانا درست ہے؟ اس کے متعلق شریع رحمۃ اللہ فرمائیں. جزاک اللہ خیرا. ادب کے خلاف نہ جائے اس کو نیچے. سر مسئلہ یہ کہ اس میں اپنے دل پر غور کریں کہ لفظ مدنی آپ نے لکھا ہے, اب اس پہ کوئی تو نلی مارے گا, ہڈی پٹکے گا, اچھا کوئی کچھ نہیں کرے گا, تو آپ کے دھونے والے کیا اس کے پانی کو سنبھال کے رکھیں گے؟ ظاہر یہ پانی بہ کر جائے گا کہاں؟ مدنی کتنا پاکیزہ ترین لفظ ہے, بلکہ جتنے بھی حروف ہیں نا یہ اردو کے چند حروف کے علاوہ سب کے سب یہ قرآنی حروف ہیں, عربی کے حروف ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے, قرآن میں آئے ہیں. الف با تا فا جیم یہ اردو میں بھی ہے اور عربی میں بھی ہے. ہا خا دال زال را زا یہ سب کے سب یعنی کہ وہ حروف تہجی جو یہ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں. وہ را پہ ذرا وہ اسپیڈ بریکر آ گیا, یہ عربی نہیں ہے. تو را کو سزا بھی یہ ملی ہے کہ را سے کوئی لفظ شروع ہی نہیں ہوتا ہے. سزا کیا مطلب ایسے کہ را سے کوئی بھی لفظ شروع نہیں ہوتا. آپ لغت کا اردو لغت کا کوئی ایک لفظ بتا دیں کہ جو را سے شروع ہوتا ہو. را کسی کا نہیں ہے, اڑی کرتے نا کسی کا نہیں ہوتا, اڑی تڑی. یہ را عربی میں نہیں ہے, لیکن وہ کہ یہ بھی روایت ہے نا کہ وہ ساری زبانیں الہامی ہیں, یہ بھی ہے مطلب روایت ہے. تو اس لیے وہ ہر زبان کے ادب کا بھی لکھا ہے, کرے. تو اردو تو بہت قریب ہے عربی سے, تو میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا, ادب کے خلاف ہونا تو اس کا سمجھ میں آ ہی رہا ہے. اب آپ نے ریسٹورنٹ کا نام بھی بیان نہیں کیا, ہو سکتا ہے مدینہ ریسٹورنٹ ہو نام, یہ اور مسئلہ کھڑا ہو گیا, یا بسم اللہ ریسٹورنٹ ہو, یہ تو نام رکھتے ہوں گے نا لوگ, بس تو برکت ہوتی ہے نا. برکت ہوگی یا یہ حرکت کیسی خراب ہے؟ اچھا کہ بسم اللہ نام رکھے اور پھر یہ نہ کوئی بولے کہ بسم اللہ اسٹور کا وہ مال ایسا ہے, تو وہ مدینہ کمپنی والے بالکل انہیں لوٹ مار کرتے ہیں, دھوکے سے ملاوٹ والا مال بیچتے ہیں, تو یہ تو مزہ نہیں آتا نا یار. اب یہ کہ مال کھینچنا ہے اس کے لیے جال چاہیے. ٹھیک, جال اسٹور ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مال کھینچنے کا جال. باقی اب نام رکھو مدینہ اور جھوٹ سے ابتدا کرو اور جھوٹ پر انتہا کرو, لوگوں کے قرضے لے کر دینے کا نام نہ لو, اور دو تو اس کا چمڑا اتار دو وصول کرنے کے لیے. رشوتوں کے بغیر تمہاری دکان نہ چلے, ملاوٹ والے مال کے بغیر تمہاری دکان نہ سجے. ٹیکس تم جو نام تو مدینہ اسٹور رکھو, مدینہ جنرل اسٹور رکھو, مدینہ میڈیکل اسٹور رکھو, اور رات دن جھوٹ بولو, دھوکا دو. جو ایسا کرتا بجلی کی چوری بھی, چوری کی بجلی الگ, تو جو ایسا کرتا میں اس کو بولتا ہوں, میں سب کو نہیں بولتا ہوں. جنرل بات کرتا ہوں, میں ہمیشہ مطلب بولتا ہوں, میں جنرل بات کرتا ہوں, میں کسی فرد کو نشانہ ہم لوگ نہیں بناتے, بہت احتیاط کرتے ہیں اس میں, کہ کسی فرد کو نشانہ بنانے کے لیے پھر اس کے لیے ایسی ضروریات بھی ہوں, ایسے دلائل بھی ہوں. تو ویسے جنرل بات کرتا ہوں کہ لوگ نام بڑے مقدس نام رکھتے ہیں, بسم اللہ جنرل اسٹور رکھیں گے. اب یہ ایسے نام ہے کہ یہ ایسے نام کے اسٹور ہوں گے, ہاں, تو کوئی یہ نہیں اپنے اوپر لے لے کہ مطلب یہ میرا نام مدنی چینل پر لیا, میرے کو بدنام کیا, تو اپنی ویلیو اتنی سمجھتے گا کہ یار کیا تم کو مدنی چینل بدنام کرنے نکلے گا؟ اپنے اوپر اوڑ مت لینا, میں جنرل بات کرتا ہوں کہ جس نے بھی ایسا نام رکھا ہے اب اپنے ضمیر سے سوچے کہ پھر مطلب یہ کہ اس کی حرکت ایسی ہوں, لوٹ مار مچا رکھی ہو, مسلمانوں کا خون چوستا ہو, جھوٹ بولتا ہو, ملاوٹ والی چیزیں رکھتا ہو, اور ہو مطلب میڈ ان پاکستان اور اس پہ لگا دیتا ہو میڈ ان جاپان, یا میڈ ان چین ہو, تو اس کو مطلب ہے کہ تو باقاعدہ مال بنتا ہے. باہر ملکوں میں ایسے غدار اور بددیانت ممالک موجود ہیں دنیا میں کہ ان سے جو نقالی کروانی نا وہ کروا لو, وہ آپ کو نقالی کر کے اس پہ آپ جو چاہو گے وہ لیبر لگا کر اپنے ملک سے بیچ دیتے ہیں, ایسا بھی کرتے ہیں بالکل ہو بہو اس کی نقالی کر کے وہ سیم آئٹم آپ کو جسے لگے گا دے دیتے ہیں. یہ دھوکے ہیں, دھوکا اسلام میں جائز نہیں ہے, غیر مسلم کو بھی دھوکہ دینا جائز نہیں ہے. یعنی ہم مسلمان غیر مسلم کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے, ہمارے لیے جائز نہیں. یا تو اپنے بھائی کا بھائی گلا کاٹ رہے, تو میں بسم اللہ اسٹور ہو یا اس طرح کے جو مدینہ اسٹور, میں اس کو ناجائز نہیں بولتا, میں اپنے وہ دل کی بھڑاس نکال رہا ہوں کہ مدینہ نام رکھو تو یار اس کا احترام بھی کرو, کوئی بول نہیں جائے کہ مدینہ اسٹور والے نے میرے کو لوٹ لیا, میرے سے دھوکہ کیا, یا جھوٹ بولا ہے, میرے کو گالی دی, میرے سے بدتمیزی کی, اور آپ کے نام کے ساتھ وہ مدینہ نام لے مدینہ اسٹور والا. جیسے محمد نام رکھو کسی بچے کا تو حدیث پاک وہ بہار شریف میں لکھا ہے کہ پھر اس کا احترام بھی کرو. میرے بچوں کے نام میں نے محمد رکھے ہیں, ایک کا نام احمد رکھا, ایک کا نام محمد رکھا, تو میں قصدن ان بچوں کی طرف بھی پاؤں نہیں کرتا ہوں کہ میرے بچوں کا نام محمد اور احمد رکھا ہے, اب اس نام کو یہ نام رکھ کر میں ان کو پاؤں ان کی طرف کروں تو یہ سو بازو کا دعا ہے, یہ سوئے ہیں تو میں نے ہٹایا ان کو, یار میرے پاؤں کی سیدھ میں نہیں, مہربانی پلیز. تو نام محمد رکھا, احمد رکھا, اور اب اس کو اسی نام سے بلا کر اپنے الٹا سیدھا بولے, مثلا نے کہ اے محمد نے یوں کر دیا, یہ سمجھتا نہیں اشارہ, بچے کا نام یہ رکھت بری, پھر اس کا پھر عرف ایسا نام کو رکھا جائے کہ جس میں یہ نام استعمال نہ ہو گندی چیزوں کے اشاروں کے لیے. عشق کا جام پیئیں گے نا جب ہم مدنی قافلوں میں جا کر خوب سفر کر کے, تو یہ سب اپنے کو سوچتا رہے گا انشاءاللہ, یہ دماغ جو کام کرے گا کہ عشق خود رہنمائی کرتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیے کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے, اپنی دکان کا اپنی کسی بھی آئٹم کا نام محمد معاف کیجیے مدینہ یا بسم اللہ یا مکہ یا اس طرح کے مقدس جو بھی نام ہیں ان پر نام رکھنا گناہ یا ناجائز میں نے نہیں کہا, میں نے اپنے دل کی بات کی. میں نے ایک بار بہت پہلے دعوت اسلامی جب نہیں تھی میں اگربتیاں بناتا تھا, تو میں نے دکانداروں نے بولا ہوگا کہ تو پیکٹ ملاؤ, بغیر پیکٹ کے میں بیچتا تھا, اپنے بیگ میں رکھ کر پھیری کرتا تھا. تو میرے کو بولا کہ پیکٹ, تو میں نے پیکٹ بنوائی, اس کا نام رکھا قادری اگربتی. قادری اگربتی رکھا, سچکا پڑا نہیں, میں نام تو رکھنے کو رکھ دیا. پھر میں نے اپنی قادری اگربتی کا پیکٹ جو ہے نا خالی پیکٹ وہ زمین پہ دیکھا, یوں زمین پہ کسی نے پھینک دیا ہوگا, جیسے پھینک دیتے ہیں بہت سارے مقدس نام. اور میری بتی جل گئی, میں نے کہا اگر غوث پاک نے میرے کو ناراضی کر دی کہ ٹھیک تو اپنا کاروبار چمکانے کے تو نے میرا نام لوگوں کے قدموں میں پھینکا, میں کیا کروں گا. تو میں نے پھر اپنے نام قادری نام میں نے بدل دیا, قومی اگربتی کر دیا اس کا نام. یہ بہت پرانی بات کر رہا ہوں. تو یوں مطلب یہ کہ جو اس طرح کے نام رکھتے ہیں نا یہ بہت بڑا جوکھم لیتے ہیں, بےعد بھی مزہ نہیں آتا یار. پہلے ہم جان بوجھ کر نہیں کرتے, کوئی بھی کسی کو ہم بےعد بھی کرنے کا کیوں موقع دیں کہ ہمارے پیکٹ ہمارے لیبل. اب جیسے بعض شہد میں نے دیکھے, شہد کی بوتلیں آتی ہیں اس میں وہ لیبل لگاتے ہیں, اس میں آیت کا ترجمہ لکھتے ہیں, یہ میں نے دیکھا اس لیے بولتا ہوں. حالانکہ قرآن آیت کے ترجمے کو بے وضو ہاتھ لگانا حرام ہے, یہ آیت کا بےچارے ترجمہ ڈالتے ہیں اپنی چیز بیچنے کے لیے. قرآن پاک کو یہ استعمال کرتے ہیں, آیت لکھیں گے, حدیث پاک لکھتے ہیں, حدیثوں کے باقاعدہ شہد بیچنے والے حدیثوں میں وارد فضائل لکھتے ہیں, اس کا باقاعدہ بکلیٹ ڈالتے ہیں اپنی بوتل میں. یا نہ نہ ایسا نہیں کر رہے, اب تمہارا شہد کو آسمان سے تھوڑی آیا. اور یہاں شہد اصلی شہد یوں کہنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے تو شاید یہ غلط نہ ہو, اصلی شہد بہت دشوار ہے. یہ بھلے بولتے اصلی ہے لیکن یہ کسی سے خریدتے ہیں, اب وہ دوسرے جس سے خریدے وہ کوئی ضروری نہیں کہ اس نے آپ کو اصلی دیا ہو. ایسی ملاوٹ چلتی ہے یہاں تک کہ بہت پرانی بات ہے, ایک عیسائی بھائی نے مجھے بوتل لا کر دیا شہد کا, بولا کہ میرے بھائی جو ہے نا وہ شہد کا کام کرتا ہے, وہ چھتے اور اس میں سے اتارتا ہے, میں اپنے بھائی سے لایا ہوں. تو وہ شہد یقین مانے وہ شہد بھی نقلی تھا جو اپنے بھائی سے بلایا تھا. تو شہد اصلی جو ہے نا بہت دشوار ہے. آج کل آتا ہے آرٹیفیشل شہد آتا ہے, اب وہ بھی کیا ہوتا ہے ہمارے ملک میں وہ آتا باہر سے آرٹیفیشل شہد, اس کو چینی وغیرہ وہ مکھیاں پالتے ہیں, شہد کی مکھیاں پالتے ہیں, ان کو چینی کھلاتے ہیں. تو میری معلومات ہے اس کو چینی وغیرہ کھلاتے ہیں, یا ہو سکتا ہے پھول کے پودے بھی لگاتے ہوں اس میں, تو وہ اس سے مطلب وہ شہد حاصل کرتے ہیں. تو چینی کے شہد کی تاثیر اور پھولوں کے رس کی جنگلوں میں جو یا ویسے چھتا بنا دیتی ہے نیم کے درختوں پر اور مکھیاں, وہ ایک الگ مطلب اس کی برکتیں, اس کے فوائد اپنی جگہ. آرٹیفیشل تو آرٹیفیشل, نقلی تو نقلی ہوتا ہے. تو یہ اچھا آتا بار سے, یہ یوں تو اصلی چلو اپنے تسلیم کر لیتے کہ مکھی سے پیٹ کے نکلا ہے, اب مسئلہ یہ کہ ہمارے ملک میں پیک ہو کر بکتا ہے ہمارے یہاں. اب یہ کہ ہر ایک بےمانی نہیں کرتا ہوگا لیکن ظاہر ہے آپ سمجھدار ہیں کہ کوئی اصلی بیچتا ہوگا کوئی نقلی بیچتا ہوگا, کوئی کچھ اصلی رکھتا ہوگا تو کچھ نقلی رکھتا ہوگا. اچھا اب خالی بوتل ہو نا کوئی لیبل نہ لگا ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اصلی ہوتا ہے. اب کیا اس میں وہ گڑ خالص گڑ ہو تو بھی فائدہ کرے گا, گڑ کے بھی فائدے, اور ٹٹری اور پتہ نہیں کیا کیا الا بلا اس میں ڈالتے ہیں, اور پھر وہ شہد جیسا ٹیسٹ بنا کر اس کے مطلب شہد کو چیک کرنے کی صورتیں ہوتی ہیں, لیکن مطلب وہ چور کی 14 نظریں ہوتی ہیں, کیوں اس سے اس میں ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آدمی پکڑ نہ سکے کہ یہ نقلی ہے شہد. تو اب یہ دکاندار پر اپنے بلیم نہیں کر سکتے, یہ جو دے رہا ہے یہ ہم کو نقلی دے رہا ہے, یا اس نے نقلی دیا تو یہ اس کی شرارت ہے, یہ بےچارا آگے سے لیتا ہے اس کو بھی پتا نہیں ہوتا. اگر اس کو پتا ہے کہ نقلی ہے اور پھر دھوکے سے اصلی دے کر دے رہا تو اب یہ دکاندار گناہ گار ہے. اگر پتا ہی نہیں ہے کہ یہ مطلب ملاوٹ والا وہ بیچنے والے پر اعتماد کر کے اس کو اصلی کہہ رہا ہے جس سے اس نے خریدا ہے, تو اب ظاہر ہے کہ یہ مجرم نہیں ہے. تو بہت زیادہ مطلب ہے کہ اس میں مسائل ہے, ہر چیز میں مسائل ہے. پانی یقین مانے پانی بھی خالص نہیں ملتا. ہاں برف جو ہوتا ہے برف پانی سے بنتا ہے, خالص پانی کا نہیں ہوتا. آپ کو حیرت ہوگی کہ یار کوئی نے کہ پانی سے بھی کوئی سستی چیز ہے جو برف میں ملاتے ہیں. تو میٹھا پانی جو ہے نا یہ مہنگا ہوتا ہے, اس کے ٹیکس ہیں, اس کے مسائل ہیں. تو میٹھے پانی میں یہ زمین کا پانی ملاتے ہیں برف بنانے والے, بڑی بڑی جو لادیاں دیتے ہیں نا. اب تو اگر برف کا استعمال کم ہوتا جا رہا ہے کہ وہ گھر گھر میں فریج آ گئے, لیکن پھر بھی استعمال بہت ہے اس کا. تو برف میں بھی ملاوٹیں کرتے ہیں. اگر میں جب بھی ایسی بات کہوں تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ میں ہر ہر فرد کو نہیں کہہ رہا ہوتا, میں جنرل بات کرتا ہوں کہ ملاوٹ والی کون سی سی چیز یعنی کون سی چیز یا خالص ملتی ہے. ہم لوگوں کا اخلاص بھی کتنا ہے ہم جانتے ہیں. جب ہم ہی مخلص نہ رہے تب یہ چیزیں کیا مخلص رہیں گی, خالص رہیں گی. اب ہر چیز مطلب تقریباً ہر چیز میں دھوکہ دھوکہ دھوکہ ملاوٹ ملاوٹ خالص نہیں ملتا. تو اگر کوئی ملاوٹ والی چیز بیچتا تو اس کو بتا دے کہ یہ ملاوٹ والی ہے, تو پھر وہ اور کتنا پرسنٹیج ملایا ہوا ہے اس میں یہ بتا دے تو پھر گناہوں سے اس کو گناہ نہیں ہوگا, گاہک کو بتا دے گا تو. لیکن یہاں تو خالص کہہ کر بیچتے ہیں نا, 100% خالص شہد. بلکہ علاج کرنے والے لکھتے ہیں کہ 100% شرطیہ علاج, جھوٹ بولتے ہیں. تو اصول کو بھی توڑتے ہیں لوگ جو لکھتے ہیں نا 100% شرطیہ علاج یا شرطیہ علاج, یہ جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے کہ سارے کا سارا طب آپ کسی بھی ڈاکٹر کو طبیب کو جو دیانتدار ہوگا سمجھدار اور خدا ترس اس کو پوچھو تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ ذنی ہے, یہ 100% علاج ممکن ہی نہیں ہے. اور اگر یہ بھی بولتا ہے کہ 100% علاج ہے تب بھی یہ جھوٹا ہے. اس لیے کہ آپ دیکھتے ہو نہیں دیکھتے ہو تو دیکھ لینا, غور کر لیں کیسے کتنے مریض آپ دیکھتے ہوں گے جن کا علاج ممکن ہوتا ہے, اتنا مشکل نہیں ہوتا, لیکن اسی مرض میں وہ مر جاتا ہے. بخار آ گیا, بخار میں کبھی کسی کو مرتے دیکھا ہے؟ بخار کی ہزار دوائیں ایجاد ہو گئی ہیں. واقعی بخار اکثر اتر جاتا ہے, لیکن بعضوں کو یہی بخار ہزار دوائیں کرنے کے باوجود قبر میں گاڑ دیتا ہے, نہیں گاڑ دیتا. تو شرطیہ علاج ہوتا تو یہ مرتا نہیں, بچ جاتا. یہ مر گیا اس کا مطلب بخار کا یا کسی بھی مرض کا شرطیہ علاج نہیں ہو سکتا, کسی بھی بیماری کا شرطیہ علاج نہیں ہے, یہ ذنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am engaged with the pharmaceutical organizations. I have a question with Amir Ahle Sunnat. What he have a suggestion for those people who are engaged with the organizations, because due to their job responsibility they don't have a time for offering salat o taraweeh. I love Dawat Islami and I love Amir Ahle Sunnat, and I have a request with Amir Ahle Sunnat. He should pray for me and my brother who are in itikaf of 30 days in خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عزوجل. پہلے آئیں کریں گے ادینا میرے لسنوں کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ دوسرے کسی ملک سے کسی اور ملک کی کوئی بھی چیز کی کاپی بنوا لینا, یہ کاپی بنوانا کیسا ہے, اور اگر دوسرے ملک میں یعنی جس ملک میں بنائی گئی اس کے علاوہ کسی اور ملک کی چٹ اس پہ لگا دی کہ یہ یہاں کا بنا ہوا ہے یعنی غلط بات لگا دی, تو اس صورت میں اس چیز کا حکم کیا ہوگا, اور یہاں لا کے اسے بیچا اور اس بات کا گاہک کو بتایا کہ یہ فلا ملک کی بنی ہوئی ہے حالانکہ بنائی دوسرے ملک سے تھی, تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا, ارشاد فرما دیجئے. اولاً جو دوسرے ملک سے کاپی کرواتے ہیں نا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ فلاں کے ملک کی وہ میڈ ان فلاں فلاں یہ لگواتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں قرینہ تو یہی بتاتا ہے کہ وہ اپنے ملک میں اسی لیے یہ بنوا رہا ہے تاکہ اسی غلط ملک کا بتا کر بیچے, قرینہ یہی ہے. اگر یعنی بالفرض کوئی ایسا ہے یا اس کو ندامت ہو گئی مثلا یا کوئی بھی ایسی صورت ہے کہ وہ ایسی چیز بنواتا ہے اور پھر یہ صاف صاف بتا دیتا ہے کہ یہ اس پہ بھلے لکھا ہوا جاپان ہے مثلا, لیکن ہے یہ جرمنی کی, کہ میں نے جرمنی میں بنوائی ہے یا میں نے تائیوان میں بنوائی ہے, میں نے چائنا میں بنوائی ہے. انہیں صاف صاف اگر سچ سچ ہر گاہک کو یہ بتا دیتا ہے تب تو جائز ہو جائے گا, لیکن ظاہر ہے کہ وہ بنوائے گا کیوں ایسا, پھر دھوکہ دینا یہ بھی تو بنوائے گا. تو اب یہ کہ جواز کی یوں صورت نکلے گی جیسے ملاوٹ کی ہے کہ اتنی ملاوٹ ہے بتا دے, اور جس جس کو یہ بیچ رہا ہے اس کو پتا ہے کہ اتنی ملاوٹ ہے تو یہ جائز ہو جائے گا, تو اسی طرح یہ بھی جائز ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ میں نے جو مطلقاً دھوکے کا لفظ استعمال کیا نا اس میں, تو وہ اس کو نکال دینا. یہ مدنی چینل کے سائیں بھائی جو سن رہے ہیں, نشر مقرر میں نہ چلانا, کہ یہ اس کی وضاحت سائیں بھائی نے اچھی توجہ دلائی کہ ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بھائی کا انگلش میں سوال تھا کہ وہ دوائیاں بنانے والی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور ڈیوٹیاں ایسے اوقات میں ہوتی ہیں کہ تراوی نہیں پڑھ سکتے, تو ان کے بارے میں شریک آخام ہے. اصل لوگ عوام ہے نا تراوی عشاء کو بولتے ہیں, تم نے کتنی تراوی پڑھی, عشاء کے فرض بھی عام طور پہ یہ چھوڑ ہی دیتے ہیں, تو تراوی نہیں پڑھتے نا, تو وہ عموماً عشاء بھی نہیں پڑھتے, عام جو بے نمازی لوگ ہوتے ہیں نا, اور اس کو نام رکھتے ہیں یہ تراوی کا. یعنی اگر عشاء کے فرض پڑھ لیے اور تراوی چھٹی, تو تراوی چھوڑنا بھی اگرچہ برا ہے لیکن فرض چھوڑنا تو کبیرہ گناہ ہے, فرق ہے دونوں میں. اگر وہ کام کاج کرتا ہے تب بھی تراوی تو سنت موقع ہے نا, اس کو ادا کرنی ہوگی, کر لے اس کو ادا, اور ایسی نوکری نہ کرے کہ جس میں یہ سنت موقع اس کی چھوٹتی ہو, نوکری بدل دے اپنی, ورنہ تو یہ سب کو بہانہ مل جائے گا, ہماری مجبوری ہے, ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے, یہ ہے تو سیٹ منع کرتا ہے, تو فلاں منع کرتا ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ بھوکو تو مر نہیں جائے گا, اور اس سیٹ پر تو روزی کا دار و مدار نہیں ہے, روزی دینے والا اللہ تعالی ہے. تو اس لیے یہی کوشش کرے کہ نوکری وہی لے کہ جس میں نمازوں پر, تراوی پر, روزوں پر کوئی یعنی کہ روک ٹوک نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. باپا اگر وہ نماز عشاء پڑھ لیتا ہے لیکن نوکری کے وقت میں اسے تراوی با جماعت پڑھنے کا موقع نہیں ملتا, تو اب کیا وہ بعد میں پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ سر وہ تراوی میں قرآن کریم ختم کرنا سنت المؤکدہ ہے, تو اگر کوئی ایسا صحیح خواہ حافظ ملتا ہے کہ ایک حرف بھی وہ چھوٹتا نہیں ہے اس سے, اور مکمل قرآن سننا نصیب ہو جاتا ہے, تو سعادتوں کی معراج ہے اس کے لیے کہ پورا قرآن اس نے ختم کیا, سنت ادا ہوئی. اب اگر وہ قرآن کریم پورا ختم کرنے پر قادر نہیں ہے, کوئی ایسا تراوی وہ نہیں پاتا, تو ویسے تراوی کا وقت ساری رات ہوتا ہے, یعنی عشاء کے فرض پڑھ کر سنتیں پڑھ کے مثلا پھر ڈیوٹی پر لگ گیا با جماعت, اس نے عشاء پڑھ لی. اچھا اب وہاں جماعت ہی اگر نہیں ملتی اس کو, تو پھر بھی مطلب وہ فرض پڑھ لے عشاء کے. اچھا عشاء کے فرض پڑھ لی, سنتیں پڑھ لی, اب ٹھیک ہے بعد میں رات میں وقت نکال کر رات کے اندر اندر ڈیوٹی سے, جب ڈیوٹی سے فارغ ہوا آف ہوئی, اس وقت پڑھ لے طلوع صبح صادق سے پہلے وہ تراوی پڑھ لے, وتر بھی پڑھ لے. تو وتر ویسے بھی جو تہجد پڑھے گا اس کے لیے سو کر اٹھ کر پڑھتا ہے تو بھی اچھا ہے, تو پہلے تراوی تہجد پڑھے پھر وتر پڑھے. تو اصل وتر جو ہے نا یہ لیٹ نائٹ پڑھنا افضل ہے, تاخیر سے رات کو, چاہے سوئے یا نہ سوئے, افضل یہ کہ رات کو لیٹ پڑھے وتر. یہ رمضان کے لیے نہیں مطلقاً, سارے سال کے لیے یہ فضیلت ہے, اور اگر وتر فوراً پڑھ لیتا تب بھی جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے مدنی منوں سے غیبت کے خلاف نعرے سنتے ہیں. لگاؤ رہو جاری رہے گی. ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ. محبتوں کے چور چغل خور چغل خور کفر مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ صلو علی الحبیب. فیضان سنت جلد اول صفحہ نیچے سے 176 176 میں ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ اور مجلس آئی ٹی کی مشترکہ پیشکش مدنی میموری کارڈ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر تشریف لا چکا ہے. اس میموری کارڈ میں تلاوت, مدنی مذاکرے, ویڈیو آڈیو نعتیں اور ویڈیو بیانات موجود ہیں. اس میموری کارڈ کو اپنے موبائل میں آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے مدنی مذاکرے سن سکتے ہیں, تلاوت سن سکتے ہیں, نعتیں سن سکتے ہیں اور ویڈیو بیانات بھی سن سکتے ہیں. مکتبۃ المدینہ نے اس میموری کارڈ کی قیمت صرف 300 روپے رکھی ہے. 2 GB کا میموری کارڈ ہے یہ, آج ہی مکتبۃ المدینہ سے خرید فرمائیں. اس کو سرکار وہ دوبارہ بول دیں کہ اس کا ہدیہ احترام دینی جو بھی کتابیں وغیرہ ہوتی ہیں اس کا ہدیہ بولتے ہیں, لفظ قیمت ذرا مزے کی نہیں ہوتی. دوبارہ اس جملے کو کرم فرما دیجیے. اس میموری کارڈ کو ہدیتاً مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیں. اس میموری کارڈ کا ہدیہ 300 روپے رکھا گیا ہے, یہ فرما دیجیے. اس میموری کارڈ کا ہدیہ 300 روپے رکھا گیا ہے. مکتبۃ المدینہ سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. کروڑوں درود و سلام ہو داد کرم ہم پر سلطان دی تم پر ہر دم کرو پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کرو شان سے یہ نکل جائے دم سنگے در پر تمہارے ہو میری جبھی سنگے در پر تمہارے ہو میری جبھی تم پہ ہر دم کرو يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا ربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله Oh.